NPO Radio 1. Renze Klamer. We gaan een hoop doen het komende uur. We praten eerst met Maarten Koolsloot. Die is aanwezig bij de tweede voorbereidende zitting in de zaak rond de gewelddadige dood van Carlo Heuvelman op Mallorca. Dat was vorig jaar, dat weet u nog wel. Wetenschapsjournalist Maarten Keulemans, die is er. De Volkskrant wetenschapsheld, zou ik hem bijna noemen. Elke dag berichten hier over het coronavirus. Verslikt zich bijna in zijn koffie nu. Dat wordt leuk. Nick Schilder, die is een duurzamer leven aan het leiden. Of althans allerlei pogingen aan het doen daartoe. Heeft er ook een podcast over gemaakt. En Vrouwkje is er, de popbelofte van 2022. Ze is hier en zingt straks live haar nieuwe single Een Teken. Maar eerst het NOS Journaal natuurlijk van 2 uur met Casper Meijer. Het OM eist een levenslange gevangenisstraf tegen 5 verdachten in het proces rond motorclub Calo Wago. Ze hebben volgens justitie op bestelling moorden gepleegd en op gewetenloze wijze dood en verderf gezaaid. Tegen andere verdachten die hieraan zouden hebben meegewerkt eist het OM gevangenisstraffen van 24 tot 30 jaar. De officier van justitie noemt het geweld ongekend, vandaar de hoge eisen, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. Als dit in een filmscript zou zijn aangeleverd aan een productiemaatschappij, dan was het waarschijnlijk afgewezen omdat het te ongeloofwaardig lijkt. Maar het is de keiharde realiteit van de ondermijnende criminaliteit in ons land. Dat was wat er volgens de officier van justitie gebeurd is. Iemand die een moord bestelt, de opdrachtgever, die moet eigenlijk zwaarder gestraft worden dan degene die het uitvoert. En voor een huurmoord kun je een hogere straf eisen dan bij, om het zo maar te zeggen, een gewone moord. In de zaak staan in totaal 21 verdachten terecht voor het uitvoeren van 5 liquidaties en plannen voor nog eens 11 andere moorden. Ridouan Taghi was volgens het OM hun voornaamste opdrachtgever. Radiozenders van de publieke omroep en Talpa draaien geen muziek meer van Marco Borsato en Ali B. Dat hebben de organisaties besloten na de uitzending van het programma Boos over The Voice of Holland, waarin deze artiesten worden beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Vanwege alle ophef heeft Wassen Beeldenmuseum Madame Tussaud Marco Borsato voorlopig uit de collectie gehaald. En eerder maakte de uitgeverij van het zelfhulpboek van Ali B bekend het boek De Ali B-methode niet meer te verkopen. De zaligverklaring van de in Syrië vermoorde pater Frans van der Lucht is zeer waarschijnlijk definitief van de baan. Dat schrijft het Katholiek Nieuwsblad. Van der Lucht zou rond 2010 hebben gezegd dat alle media-aandacht over seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk overdreven was. De politie heeft iemand opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 28-jarige Amsterdamse vrouw. Ze werd in 2016 gedood, net nadat ze haar 6-jarige dochter naar school had gebracht. De dorpsraad van Wijk aan Zee wil dat de uitstoot van Tata Steel voortaan door een onafhankelijke overheidsorganisatie wordt gemeten. Het RIVM ziet in de omgeving van Tata Steel veel hogere concentraties schadelijke stoffen dan het bedrijf zelf aangeeft. Het Franse Total Energies trekt zich terug uit Myanmar. Dat doet het olie- en gasbedrijf vanwege de verslechterde mensenrechten situatie in het land. Het bedrijf is al 30 jaar actief met gaswinning in Myanmar. Deze gasactiviteiten zijn een belangrijke inkomstenbron van de militaire machthebbers. De legertop pleegde bijna een jaar geleden een staatsgreep en nam de macht over van de democratisch gekozen regering van Aung San Suu Kyi. Het olieconcern moet over een half jaar weg zijn. De coronazorgen bij de Nederlandse handbalmannen op het EK nemen toe. Zowel eerste keeper Bart Ravensbergen en de tweede Dennis Schellekens zijn positief getest op het virus. Gisteravond viel de keepers trainer daarom in bij de wedstrijd tegen Frankrijk. De nieuwe keeper is onderweg, zegt verslaggever Richard van der Made. René de Knecht, dat is de keeper van Aalsmeer, de landskampioen, die zit nu in het vliegtuig onderweg naar Boedapest. Moet dan nog wel negatief worden getest in Hongarije en dan kan hij aansluiten bij de selectie. En dan heeft Nederland dus wel weer 2 keepers. Het zou eigenlijk allemaal over handbal moeten gaan, maar corona is geen bijzaak, maar het is echt hoofdzaak geworden tijdens dit toernooi. Zaterdag spelen de handbalmannen de tweede ronde van het EK tegen Montenegro. In totaal zitten 5 teamleden in quarantaine. En dan nog het weer. Steeds meer bewolking en verspreid over het land zijn er buien. De temperatuur schommelt rond een graad of 6. Morgen is het bewolkt met vooral in de middag wat regen. En het wordt dan opnieuw zo'n 7 graden. Jolanda van der Velde bij de ANWB. Hoe gaat het op de weg? Het is hier en daar wat langzaam rijden. In totaal staat er nu 44 kilometer file. In het noorden is het wat langzaam rijden op de A7 Den Oever-Heerenveen. Tussen Vreeslandijk en Kornwerderzand 4 kilometer. 20 minuten oponthoud. Een auto met pech en ook wat extra drukte op de A15 Rotterdam-Gorkum. Tussen Alblasserdam en Gorkum bijna een half uur vertraging. En ook een half uur vertraging voor de A16 Rotterdam richting Breda. Daar ligt glas op de weg. Nu is alleen nog de linkerrijschok dicht. Tussen Afrit Dordrecht Centrum en de Moerdijkbrug staat 9 kilometer... met een half uur vertraging. Ster. Werk jij in de zorg? Dan is dinsdag 25 januari jouw dag. De dag van de ode aan de zorg. Meld je kosteloos aan via fwg.nl/ode. Supersnel kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Echt alles voor jouw kozijnen, deuren en schuifbuien. Vergelijk en bestel op toeleveringonline.nl. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Echt alles voor jouw kozijnen, deuren en schuifbuien. Toeleveringonline.nl. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Als ondernemer huur je vaak specialisten in, zoals een accountant. Maar wie bel je als je de sales van je organisatie wilt verhogen? Verdwaald in de Sahara vergaat Lars van de dorst. Water! Dankzij Salesforce Customer 360 schieten de teams van Hydration Nation te hulp. Marketing biedt hem diverse keuzes. Met bubbels? En het serviceteam stelt een upgrade voor. Oh, framboos! Met Salesforce Customer 360 verenigen al je teams zich rond Lars. Om van hem een blije, gehydrateerde klant te maken. Ontdek hoe je slaagt waar je ook bent op salesforce.com/customer360. Heb je een salesuitdaging? Kijk op salesimprovementgroup.com. Blijf je beeldscherm de baas. Met een bril van de baas. Met korting voor jouw werkgever en gratis voor jou. Kijk op brilvandebaas.nl. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan, via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Verisure, met politie LiveView en versnelde politieverbinding. Start je aanvraag op verisure.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Renze Klamer. Hele goedemiddag. Wat je vaak ziet als je met hele slimme mensen praat, is dat ze best wel lastig vinden om complexe dingen heel eenvoudig uit te leggen. Noem maar Jaap van Dissel. Een wetenschapsjournalist Maarten Keulemans van de Volkskrant slaagt er, mijns inziens, al sinds het begin van de coronapandemie in om de laatste wetenschappelijke inzicht in hele begrijpelijke taal te verwoorden. En hij zit hier aan tafel komend uur. Naast hem zit zangeres Vrouwtje. Zij wordt gezien als de popbelofte van 2022. Om de druk maar even op te voeren, Vrouwtje. Ja. Ze wordt heel gelukkig van liedjes maken en daar worden wij dan ook weer gelukkig van. En ik schilder zit er. Hij is behalve zanger ook gewoon cool. Consument, gewoon mens eigenlijk, je verwacht het niet. Maar als consument vraagt hij zich dan in het bijzonder af hoe hij duurzamer kan leven. In de podcast Plan B gaat hij in gesprek met scherpe denkers en originele doeners. NPO Radio. Tot 4 uur. Renze Klamer. Ja, het is natuurlijk ook de dag nadat die lang verwachte aflevering van Boos online kwam. Nick, we gaan het straks natuurlijk hebben over je podcast. Mensen kennen jou natuurlijk ook nog als de coach uit The Voice of Holland. Dat was jij van 2010 tot 2013. Vanuit die hoedanigheid ben ik toch even benieuwd hoe jij gekeken hebt naar de aflevering van Boos gisteren. Je zat eerder deze week aan tafel bij Bo, maar toen had je hem nog niet gezien. Inmiddels wel, denk ik. Ja, ja, absoluut heb ik hem gekeken. Ik werd overvallen door een cocktail van negatieve emoties. Ik ben nog steeds aan het verwerken allemaal. En voor mensen die Bo niet gezien hebben, ik heb daar toen uitgelegd aan de hand van een paar voorbeelden. Die hadden niet met seksueel grensoverschrijdend gedrag te maken. Maar op de vloer was bijvoorbeeld een redacteur die stelde nogal venijnige vragen om emoties uit te lokken bij kandidaten. Dat werd als onprettig ervaren. En die werd meteen vervangen. Een zangcoach die werd te streng bevonden. Die werd door kandidaten, die manier van werken vonden ze niet fijn. Die werd ook meteen vervangen. Dus ik ben in gedachten heel veel teruggegaan naar die periode. En ik kan niet anders concluderen dan dat ik toen echt de indruk had van ja, alles draait hier om het welzijn van kandidaten. Dat staat hier heel hoog in het vaandel om zoveel mogelijk onnodige stress weg te nemen, zodat ze muzikaal boven zichzelf kunnen uitstijgen. En dat is ook de taak die je hebt als coach. Ja. Dat vergeten veel mensen. Maar ik ben ook voormalig Idols kandidaat. Dus ik weet hoe overrompeld je kunt zijn en hoe gedesoriënteerd je kunt zijn als je aan zo'n programma meedoet. Mm-hmm. En daar hebben mensen gewoon misbruik van gemaakt. En dan ben ik ja boos. Is wel dat woord dekt absoluut de lading. En hoe, dat is misschien wel inderdaad interessant, dat je ook oud kandidaat bent van Idols dan. Maar wat vond jij van het statement van John de Mol? Ja, het statement van John de Mol. Het is lastig omdat ik een goede band met hem heb en veel met hem heb gewerkt. En dan heb je toch altijd de neiging om het voor hem op te nemen. Mijn eerste gedachte was hij is nu al aan het nadenken over hoe je dit werkbaar kan maken in de protocollen in Talpa. En hoe moeten we nou zo. Het is hem er alles aan gelegen om die succesvolle bedrijfsvoering te laten continueren. En zijn hoogste prioriteit heeft het maken van succesvolle programma's en het reduceren van gezeik daaromheen. Nee. Dus ik vertrouw erop dat die snoeihard zal ingrijpen. Alleen had ik het misschien anders gezegd. Maar het is ook moeilijk als je meteen moet reageren nadat je iets hebt gezien. Dus ik wil dat echt nuanceren. Ja, nee, dat snap ik. En ik denk ook als je hem ziet zitten, volgens mij is niemand die hem verdenkt van slechte intenties. Alleen met name waar veel mensen over gevallen zijn, is wat hij zei over dat met name vrouwen eerder aan de bel moeten trekken. Waarvan mensen zeggen, dat is nou niet echt waar je de nadruk op moet leggen. Ja, kijk, ik las nu bijvoorbeeld ook weer een reactie op van het ligt niet aan de vrouwen. En dat er weer mannen waren die hiermee te maken hebben gehad, die daar weer verontwaardigd over waren. En het illustreert de complexiteit van het probleem. Het is heel ingewikkeld om er iets over te zeggen. Als je er iets over gaat zeggen, begeef je gelijk op glad ijs. Ja. En dan ik snap dat moeilijk is. Zeker moet de absoluut die prioriteit in de grootste verantwoordelijkheid ligt bij plegers. Maar ik had het vanochtend sprak ik iemand die contracten maakt van bij dergelijke producties. En die zegt, eigenlijk zijn dat toch gewoon basisnormen en waarden dat je geen seksueel grensoverschrijdend gedrag vertoont. Ja. En nu moeten wij dat, om het die plegers te voorkomen, moeten we dat dus gaan opnemen, denk ik dan, aan de voorkant al. Is het richting jouzelf? Hè? Want ik ga zelf ook nadenken. Ja, in mijn werk heb ik verhalen gehoord over mensen. Omdat dus een beetje nu over de bandleider, Jeroen Riebergen. Ik weet niet of je dat verhaal van Doe toevallig hebt gezien op Instagram. Nee, dat is gezegd van mensen weten al 20 jaar dat hij vunzige teksten als confetti de lucht inschiet. En als hij de kans krijgt, nog verder gaat. Dus dat er een beeld heerst van iedereen weet daarvan. Ja. Ik denk dat er toch een soort van sowieso in die, wat ik ook bij Bo al zei, eerste MeToo-tweet was in 2017. Dat we nu pas wakker worden in Nederland of zo. Dat er nu pas hier de storm echt is gaan oplaaien. Ja. En dat ook naïviteit misschien dan wel het juiste woord is daarin. Maar wat bedoel je daarmee? We schrikken er zo van dat dat dus kennelijk bij zo'n bekend programma kan plaatsvinden. Het is op heel veel plekken aan de hand en nog steeds. En we moeten daar scherper op zijn. Maar je hoort ook weer mensen die daar gewerkt hebben. Er werken tegelijkertijd 200 man. En ik merk dat je het wel lastig vindt. Het is gewoon sowieso. De emoties lopen hoog op bij iedereen die bij betrokken is geweest, steeds. En het gevaar ligt op de loer. Je zegt heel snel iets verkeerd erover, maar je heel veel mensen kwetst. Al bedoel je dat misschien niet zo. Mm-hmm. Heb je dat woensdag gemerkt al? Nadat je bij Bo zat? Nee, toen niet. Toen had ik wel de indruk dat mensen wel goedgezind waren op basis van hoe ik dat vertelde en wat ik wilde overbrengen. Ja. Alleen, het is nu ook zo dat de uitzending is geweest. En nu denk ik van nu moet het OM zijn werk kunnen doen en moet echt naar de serieuze aanklachten worden gekeken door mensen die daarvoor gestudeerd hebben. Nu moeten op een bepaald moment zal er ook gewoon rust moeten wederkeren. Zodat ook de protocollen zodat het Politiek Den Haag zich erover kan buigen. Van hoe kunnen we nou zorgen dat we dit met wortel en tak kunnen gaan uitroeien. En op het moment dat ik nu weer nieuwe uitspraken daarover doe, worden daar misschien weer persberichten van gemaakt. En dan zorg ik weer voor meer onrust. Dus om die reden ben ik er gewoon heel voorzichtig in. Snap ik. Dankjewel. Alsjeblieft. In de rechtbank in Lelystad vond vandaag de tweede inleidende zitting plaats over het dodelijk uitgaansgeweld dat vorige zomer plaatsvond op Mallorca. Op 14 juli overleed daar de 27-jarige Carlo Heuvelman na een vechtpartij op het Spaanse eiland. Daarna kwam er, u weet het misschien nog, een online heksenjacht op gang naar de daders, een groep jonge gasten uit het Gooi. Journalist Maarten Koolsloot reisde eerder voor de Gooi en Eemlander af naar de fatale plek, El Arenal, en volgde de zaak al vanaf het begin op de voet. Maarten, goedemiddag. Goedemiddag, Hensen. Je bent nu ook bij de zitting, die hervat zo meteen weer. Waar draait het om in de rechtszaal vandaag? Het draait uiteindelijk in de zaak natuurlijk allemaal om de vraag: hoe is Carlo Heuvelman overleden? Waar komt dat door? Wie is er schuldig aan de verschillende vechtpartijen die in de vroege ochtend van 14 juli op Mallorca zijn gevoerd? Maar vandaag in de rechtbank is er een regiezitting. Dat betekent dat er eigenlijk heel veel procedures aan bod komen. Dus advocaten die vragen om getuigen die nog moeten worden gehoord, die vragen om bewijsstukken. allemaal procedurele dingen. Een tikkeltje saai zo nu en dan. Dat betekent niet dat er geen opmerkelijke dingen worden gezegd. Want ook de verdachten komen aan het woord. 9 verdachten in totaal. Zijn alle 9 vertegenwoordigd in de rechtbank vandaag. Niet alle verdachten zelf aanwezig. Wel aanwezig de 3 verdachten die nog vastzitten. Saniel B., Hein B. en Mees T. En voor deze 3 jongens staat eigenlijk het meest op het spel. Want die proberen vandaag vrij te komen. En advocaten proberen deze jongens voorlopig uit hechtenis te krijgen vandaag. En om dat voor elkaar te krijgen, zeggen die jongens zelf ook het een en ander. En dan met name wat Saniel heeft gezegd, dat viel me eigenlijk het meest op eigenlijk. Vertel, wat zei hij? Nou, hij zei eigenlijk, de politie liegt. Hij zei eigenlijk dat hij een beetje in de val wordt gelokt. Dat in de val wordt gelokt heeft dan betrekking op het feit dat er tegen Saniel de kofferagenten zijn ingezet. Hoe werkt dat dan? Saniel werd verhoord. Er was DNA gevonden op de schoen van Saniel, DNA van Carlo Heuvelman. Daarmee werd Saniel geconfronteerd. En na dat verhoor werd hij de luchtplaats opgestuurd van de gevangenis. En daar waren 2 undercoveragenten. Die gingen dan met Saniel in gesprek om te proberen toch een soort van bekentenis of iets uit te trekken. En Saniel was daar heel fel over. Die zegt, ik heb altijd gezegd vanaf het begin, ik heb niks te maken met de dood van Carlo Heuvelman. Ik heb hem niet gezien. Ik heb dat niet gedaan. En ik word eigenlijk uit de tent gelokt om iets te zeggen wat ik niet kan zeggen, omdat ik het niet heb gedaan. Dus hij beschuldigde de politie van liegen. Hij was vrij fel. Dat waren opmerkelijke uitspraken. Uiteindelijk zijn advocaat Peter Plasman zojuist ook betoogd dat hij wil dat de hechtenis van Saniel B. wordt opgeheven voorlopig. Ja. En de verwachting is dat hetzelfde verzoek ook door de advocaten zal worden gedaan van Mees D. en Hein B. Ja, het was een ontzettend spraakmakende zaak. Deze week trouwens nog kwam in opsporing verzocht de foto die werd getoond van een mogelijke cruciale getuige die zich daarna ook gemeld heeft. Is daar nog wat uitgekomen in de behandeling van vandaag? Ja, die getuige werd aangehaald. Eerder heeft bijvoorbeeld mijn krant deze week bericht dat die getuige bijvoorbeeld niet in staat was om te zeggen van ik heb die persoon zien schoppen of die. Echt hele duidelijke nieuwe informatie. Uit de getuigenis vandaag werd wel aangehaald dat die nieuwe getuige bijvoorbeeld zegt dat op het moment dat Carlo Heuvelman op de grond terecht komt, dat hij dan nog zijn handen richting zijn hoofd of voor zijn gezicht trekt. Zo'n soort beweging, wat op een zekere vorm van bewustzijn zou duiden. Hè? Dat kan weer relevant zijn in het vervolg van die rechtszaak. Als Carlo Heuvelman op het moment dat hij de grond raakt nog bewustzijn heeft, dan kan het misschien weer, als hij dan nog getrapt wordt en door die trap buiten bewustzijn raakt, dat kan natuurlijk relevant zijn voor de rechtszaak en de schuld en dat soort zaken. Ja. Dus dat was wel interessant. Mijn nieuwe getuige heeft in elk geval niet bijvoorbeeld een filmpje waarop duidelijk staat wat er gebeurd is. Of duidelijk kunnen zeggen, die persoon heeft wel geschopt en die niet. Dus veel onduidelijkheid blijft er. Ja. Maar de verklaring werd wel aangehaald vandaag. En vandaag, als ik het goed begrijp, wordt er dus alleen besloten of de hechtenis wordt verlengd. Ja, voor deze 3 jongens die nog vastzitten. Voor de andere 6 verdachten kwamen eigenlijk gewoon verzoeken aan bod van er moeten nog getuigen worden gehoord en dat soort zaken. Die andere 6 zijn al op vrije voeten, dus voor hun verandert er voorlopig niks. Ja. Wel ook belangrijk is om te weten dat we eigenlijk een beetje tot deze week de indruk hadden dat er 4 jongens verdacht werden van doodslag op Carlo Heuvelman. Dat zijn er inmiddels toch echt nog maar 3. En ook die 4e jongen, dat was Lucas O. Maar zijn advocaat maakte vandaag nogmaals duidelijk van die verdenking of zijn dagvaarding voor die doodslag is echt van tafel. Okay. Dus er zijn nog 3 jongens die worden gezien als mensen die doodslag hebben gepleegd op Carlo Heuvelman. Ja. All right, Maarten Koolsloot, dank voor deze update. Onderzoeksjournalist bij de Gooi en Eemlander. Dank je wel, graag gedaan. Hij is 28 jaar, heeft toch al behoorlijk wat grote hits op zijn naam staan. De Britse singer-songwriter George Ezra. Deze komt uit 2018, Shotgun. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back. See what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone, a someone. De branchevereniging voor publieke en gemeentelijke afvalbedrijven pleiten voor versoepelingen van de quarantainemaatregelen. Die oproep komt nadat de organisaties eerder quarantaineversoepelingen hadden gevraagd vanwege de leerlingen die nu achterstanden oplopen. Wendy de Wild is directeur van de Nederlandse Vereniging van Reinigingsdirecteuren. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom willen jullie precies dat de quarantainemaatregelen worden versoepeld? Omdat wij merken dat het ophalen van huishoudelijk afval echt elke dag meer topsport aan het worden is. We lopen echt met alle leden gaten dicht. En ik denk dat alle Nederlanders het fijn vinden als we al het huisval blijven ophalen. En dat begint echt wel heel erg nijpend te worden op dit moment. Ja, ik had hem uit deze hoek nog niet zo snel aanzien komen. Maar dat is dan anders dan dat mensen op hun werk produceren ze daar minder afval? Of hoe zit dat precies? Nou, mijn leden halen vooral bij huishoudens al het afval op. En daar wordt eerder meer dan minder geproduceerd sinds het coronatijd is. En bij mannen ook de milieustraten, maar doen bijvoorbeeld ook de gladheidsbestrijding op alle lokale wegen. En dat is in januari ook een hele actieve bezigheid. Ja, ja, dus uw leden doen vooral de huizen en dan een andere vereniging is er dan misschien voor de bedrijven. En die is nu juist heel blij. Ik weet niet of ze heel blij zijn. Daar hebben ze natuurlijk ook te maken met mensen die in quarantaine moeten zitten. Maar wij zien vooral gewoon dat overal in Nederland al onze leden echt moeite hebben om de roosters nog rond te krijgen. Ja. Te zorgen dat we elke dag restafval, GFT, papier, glas, plastic, al die zaken op kunnen halen. Al die containers kunnen legen, milieustraten open kunnen houden. En de wegen kunnen bestrijden op het moment dat het glad is. Niet de wegen bestrijden, de gladheid bestrijden. Duidelijk. Nou, oproep staat genoteerd. Dank Wendy de Wild, directeur van de Nederlandse Vereniging van Reinigingsdirecteuren. Hij is de wetenschapsjournalist van de Volkskrant die ons al 2 jaar lang met harde feiten door de coronacrisis loodst. Maarten Keulemans. Deze week schreef hij onder meer over hoe weinig geboosterde mensen eigenlijk in de ziekenhuizen liggen. Zijn artikelen zijn keer op keer in staat om ingewikkelde onderzoek op een heldere en toegankelijke manier te interpreteren. Op Twitter gaat hij trouwens regelmatig de discussie aan met andersdenkenden. Maar sinds kort alleen nog als je reageert onder je echte eigen naam. Anders, en ik quote, mute ik jullie de moeder. Dik zit Maarten Keulemans, fijn dat je er bent. Hi, goedemiddag. Die zag ik even niet aankomen van jou. Dan mute ik jullie de moeder. Ja. Is dat voor taalgebruik? Nou, ik ben altijd wel een beetje van de straat, hoor. Zeker de bepaalde. Ja, heel goed. Maar er zit, ik bespeur in jou wel een soort diepe drang om dingen goed en eenvoudig toegankelijk uit te leggen. Klopt dat? Ja, dat klopt wel. Ik ben natuurlijk wetenschapsjournalist. En aan de ene kant ben ik ontzettend gefascineerd door die ingewikkeldheid van wetenschap en complexiteit van cijfers en statistische toestanden. En aan de andere kant ben ik ook wel iemand die gewoon hecht aan gewoon Nederlands. En ik ben heel erg bewust dat onze lezers ja, die hebben behoefte aan informatie, aan al die ingewikkelde informatie. Die moet niet bij de wetenschappers blijven hangen. Die moeten we goed kunnen uitleggen. Ja, daar zoek ik doe daar mijn best voor. Ik ben ook wel een hobbyschrijver, hoor. Dus ik vind het ook wel leuk om een beetje te spelen met taal. En mute je de moeder, dat soort dingen, daar hou ik altijd wel van. Ja, dus, je schuwt ook het wat op bruiloften en feestje inmiddels volgens mij een beetje verboden is. Het ABC'tje, je hebt een corona-ABC'tje weer gemaakt. Ik heb het gedaan. Ja. Wat een werk, want heeft dat alfabet toch veel letters, zeg, ontdekt. Ik toen ik ergens bij de J was. Ja, maar je kon overal iets bij vinden. Het lijkt me ook wel iets, want dat lijkt me evident dat jouw werk, jouw schrijfsels ook leiden tot veel discussie. Online, vast ook op de redactie, op de andere kanalen van de Volkskrant. Ja. Word je er wel eens moedeloos van? Nou, moedeloos niet. Ik blijf heel dapper dingen uitleggen en ja, staan voor waar ik voor sta. Namelijk gewoon eerlijke, rustige journalistiek. Met een beetje een goed humeur proberen toch die nare crisis te bekijken. Ik merk wel, weet je, we zijn nu 2 jaar bezig, hè. Iedereen is het zat. Ik zelf overigens ook, hoor. Want ik bedoel, ik kon ook de afgelopen tijd weer niet zaalsporten. En mijn dochter kan ook geen stage vinden. Dus het raakt mij als persoon ook. En je merkt dat de lontjes daardoor korter worden. Dat mensen gewoon kort aangebonden zijn. Sneller uit hun slof schieten. En mij ook aanspreken als van, die Volkskrant. Jij bent van het RIVM. Jij praat met al die Marion Koopmansen. Jij bent bevriend met ze. Mm-hmm. En het kliekje. Ja, precies. Een narratief waar moeilijk doorheen te breken is, vind ik. Ja, want hoe probeer je dat dan te pareren? Nou ja, toch altijd maar weer zeggen van, joh, dat is niet zo. Ik schrijf over inderdaad over de standpunten van het RIVM en over het OMT. En ik spreek altijd bij alle stukken waarin ik dat doe, spreek ik ook mensen die niet erbij betrokken zijn. Dus die aan een andere universiteit werken. Ik spreek wetenschappers uit alle hoeken en gaten. Ja. Maar ik ben geen actiejournalist. Ik ben niet iemand die met opgeheven vinger in de krant gaat schrijven van, de boel moet weer open, want het is zo verschrikkelijk. Want nee. Ja, ik denk niet dat mijn rol is als journalist bij de Volkskrant. Ik zag deze week nog een artikel: boosterprik veegt zieke zalen Nederland leeg, 98% effectief tegen IC-opname. Ja. Ik geloof alleen al op jullie Facebookpagina 3500 reacties. Heel opmerkelijk, ja. Bijvoorbeeld, ja, dat komt helemaal niet door de boosters, dat komt gewoon door Omicron. Ja, precies. Nee, dat is dus niet zo. Maar dat is dus inderdaad heel moeilijk om dat goed uit te leggen. Waarmee jij ik was dan verbaasd, want ik moet zeggen dat er zijn intussen hebben half Nederland geboosterd. Dus ik had eigenlijk verwacht dat er intussen wel meer mensen die geboosterd zijn in het ziekenhuis zouden liggen. Ja. Ik ken in mijn omgeving ook mensen die hebben de boosterprik gehad, maar die krijgen dan toch het coronavirus. Mm-hmm. En dat ligt helemaal niet aan de prik of zo, maar dat ligt gewoon aan dat we nu een ander virus hebben, waar de prik niet goed op, niet tegen is gemaakt eigenlijk. Ja, ja. Dus het viel me op en ik heb daarover geschreven. En tot mijn verbazing eigenlijk is dat dan toch heel groot nieuws en wordt dat enorm opgepikt. En enorm, om de oren geslagen. Ja, ja. Ja, nou ja, het leeft. Het lijkt me ook wel mooi om mee te maken als wetenschapsredacteur. Ik begreep dat je ook al, zeg maar, de berichtgeving rondom virussen specifiek al veel langer volgt. Ja, klopt. En interessant vindt. Jij kende Jaap van Dissel al before it was cool, om maar even zo te zeggen. Ja, genoeg heb ik inderdaad. Ja, ik ken hem gewoon van congressen en zo. En dat scheelt ook wel. Want toen de crisis begon, toen had ik gewoon hun nummers al. En ik kende ze al, ze kenden mij. Dat geeft je dan gelijk wel een goede ingang. Ja. Dus dat scheelt heel erg. En wat ook scheelt, ik spreek natuurlijk wel een beetje de taal van de wetenschappers. Ik kijk niet raar op als ze het hebben over een nieuwe neutraliserende essay of zo'n moeilijk woord, weet je wel. Dat snap ik allemaal wel. Mm-hmm. Dus daarom praten mensen wel graag met mij. Maar hoe is het om ook als persoon, ik geloof dat jouw Twitter-profiel ook wel geëxplodeerd is de laatste 2 jaar, 10.000 volgers erbij. Ja. Is dat fijn? Of wordt het daarmee ook meer een soort, als je net zegt, hè, je krijgt veel kritiek, er zullen ook hele vervelende dingen bij zetten. Het wordt ook meer persoonlijk dan gewoon een redacteur bij de Volkskrant. Natuurlijk, ik probeer het persoonlijk niet te dichtbij te laten komen. Ik denk, weet je, het is ook wel heel normaal dat mensen emoties hebben in deze tijd. Iedereen zit ermee. Het is iets wat ons allemaal raakt. Ik had het eventjes voor de uitzending nog eventjes hier in de studio over met de andere gasten. Van ja, hoe ga je om met bedreigingen? Ja, ik krijg natuurlijk mensen die lelijk tegen mij doen. Maar ik ben dan niet zo iemand die dan meteen daarmee naar de politie stapt. Van, ze willen me bedreigen of zo. Omdat ik gewoon wel denk van, ja, mensen die hebben ook een soort bliksemafleider nodig. Ja. Dat is niet de persoon Maarten Keulemans, maar dat is, ja, weet je wel, dat instituut, de Volkskrant, die maar weer telkens blijft opschrijven, er komt weer een lockdown aan. En dat gevoel snap ik wel. Ja. Wat verwacht je van het OMT-advies van vandaag? Want het is een beetje, het kan een kantelpunt worden. Ja, dat wordt heel moeilijk. We zitten een beetje aan het einde, denk ik, van maatregelen. En het wordt heel spannend waar de uitweg nou precies zit. Met name die quarantaines, je had het net al eventjes over. Ja, het is heel makkelijk om te zeggen van, ja, jongens, dit kan zo niet verder. Dat is ook logisch. We hebben nu 30.000 besmettingen per dag. Nou ja, stel dat al die 30.000 mensen dan weer 3 mensen in quarantaine zetten. Ja. Ja, dan heb je gewoon per dag bijna, wat is het, bijna 5.000 mensen die dan in quarantaine zitten. Dat is gewoon niet op te brengen natuurlijk voor de maatschappij. Maar ja, waar is het uitweg? Want op het moment dat je zegt van, nou, we gaan het versoepelen, we gaan het loslaten, dan krijg je weer meer besmettingen. Gaat het virus weer rond, raken de ziekenhuizen weer voller. En dan moeten we misschien weer weer iets anders verzinnen. Dus ja, dat wordt heel ingewikkeld. En het andere wat heel ingewikkeld is, is de golf zelf. Tot nu toe was het echt zo dat er een hele dreigende Omicron-golf nog voor ons lag. Iedereen ging ervan uit van ja, oké, het is wel een veel minder schadelijke variant. Toch kunnen er wel heel zeldzaam mensen mee in het ziekenhuis komen. En die hele zeldzame gevallen, dat vertaalt zich gewoon naar grote aantallen. Mm-hmm. En ik ben dus heel benieuwd van, ja, nu de laatste prognoses zijn eigenlijk dat het Omicron-virus zo onschadelijk is dat die ziekenhuisgolf, die gaat echt wel meevallen. De ziekenhuizen kunnen het waarschijnlijk aan, die IC's kunnen het aan. Ja, waar staan we dan? Is dit al het moment om te zeggen van, nou ja, goed, laten we maar stoppen met de maatregelen? Ik denk dat heel veel mensen dat wel zeggen, ja. Ik denk, ja, heel veel mensen zeggen het, maar zegt het OMT het? Daar ben ik erg benieuwd naar. En gaat het kabinet het overnemen? Maar wat is je verwachting? Ik weet het niet helemaal deze keer. Ik schreef vanochtend in de Volkskrant van dit wordt een van de spannendste momenten voor het OMT. Ja. Ik denk dat ze flink gaan botsen, want de OMT-leden zelf zijn het ook niet helemaal eens over welke weg voorwaarts. Maar je hebt het wel over het eindspel. Dus het is niet zo dat, ja, dat bedoel, vorig jaar dachten we ook dat het voorbij was, hè, dat we vaccinatie zouden krijgen. Dan komt er niet nog een, wat is de volgende variant, Daan? Ja, die eraan... ja je hebt gelijk, Renze, eindspel. Het is wel zo van, het Griekse alfabet is nog lang. Het zou zomaar kunnen dat er gewoon weer een nieuwe variant opduikt, maar... Ja, met deze variant die toch wel heel onschuldig is. Het is echt nu een vrij normale ziekte geworden. De meeste mensen zijn ofwel gevaccineerd of ze zijn een keer ziek geweest. Mm-hmm. Dus ze hebben gewoon bescherming tegen ernstig ziek worden. En dat is wel, zeg maar... Je ziet mensen die gewoon, die krijgen dan weer het Omicron-virus of ze krijgen corona. Ze testen positief. En het is niet meer dan gewoon verkoudheid of stevige hoofdpijn. Ja. Dus, maar het is wel zo, want ik weet nog, toen Omicron begon, toen ging het erover, hè, van ja, wordt dit erger of niet? En als het minder erg wordt, zegt dat dan iets over de volgende variant? Maar jij zegt, nou, je volgt al langer virussen en pandemieën en epidemieën. Dit strekt onvoorspelbaar. Dat is wel echt het nadeel. Jij hebt de neiging om te denken van, nou, dat coronavirus wordt steeds vriendelijker, onschuldiger. Ja. Maar dat is ook weer niet helemaal zo, want er zijn gewoon in de geschiedenis ook wel voorbeelden van virussen die dan toch ineens weer, ja, ziekmakender worden. Jammer is dat. Dankjewel en blijf nog gezellig zitten. Radio 1. Ja, dat is alweer bijna 2 minuten over 2:30. Vrouwtje zit hier te popelen om straks te gaan zingen. En we gaan met Nick praten over duurzamer leven. Want we verzamelen gemiddeld hoeveel kilo was het ook weer afval per jaar? Jee, dan moet je echt even de podcast luisteren. Plan B, nu luisteren op je podcastplatform. Volgens mij was het 490 kilo. Maar goed, daar komen we dan zo meteen wel weer even op terug. Eerst gaan we natuurlijk naar het nieuws. Daar zat u vast op te wachten. NPO Radio 1. En u krijgt het van Casper Meijer. Het Openbaar Ministerie eist levenslange gevangenisstraffen tegen 5 verdachten in het proces rond motorclub Calo Wago. Ze hebben volgens het OM op gewetenloze wijze dood en verderf gezaaid. Tegen een groot aantal andere verdachten eist het OM gevangenisstraffen variërend van 20 tot 30 jaar. In de ziekenhuizen zijn 117 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen. Op de IC's kwamen er 11 nieuwe patiënten bij. De totale bezetting in de ziekenhuizen nam af. Er liggen nu 1100 mensen met corona in het ziekenhuis, van wie 287 op de IC. Radiozenders van de publieke omroep en Talpa draaien geen muziek meer van Marco Borsato en Ali B. Dat hebben de organisaties besloten vanwege de beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. En de beoogde zaligverklaring van de in Syrië vermoorde pater Frans van der Lucht is zeer waarschijnlijk van de baan. Want van der Lucht zou rond 2010 hebben gezegd dat alle media-aandacht over seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk overdreven was. En dan nog verkeersinformatie. Even kijken, Edwin Gerritsen bij de ANWB. Er staat ongeveer 50 kilometer file. Het is niet bijzonder druk. De meeste vertraging is er ten zuiden van Rotterdam. Op de A15 Rotterdam richting Gorinchem tussen Sliedrecht en Gorinchem een 30 minuten oponthoud. De A16 Rotterdam richting Breda tussen Dordrecht en Knoop het Klaverpolder een 15 minuten. Dat is de nasleep van een ongeluk. A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom voor Knoop het Hellegatsplein een 15 minuten vertraging. En tot slot op de A28 Zwolle richting Groningen tussen afrit Nieuw-Leusen en Knoop het Langhorst een 15 minuten vertraging. Daar zijn 3 rijstroken dicht. NPO Radio 1. Dit is tot 4:00. Renze Klamer. Ja, met hier aan tafel dus Vrouwtje, met wie we straks gaan praten. En ze gaat er ook zingen. Maarten Keulemans hoorde u net en die blijft ook nog gezellig zitten. En naast hen zit Nick Schilder. Want wist u dat we in Nederland per persoon bijna 490 kilo afval per jaar weggooien? En dat moet, als het aan Nick ligt, terug naar een pedaalemmerzakje per jaar. Ja, dat staat mij lichter. Dit ga ik zo nuanceren. Okay. Hoe dan ook, in de nieuwe podcast Plan B gaat hij op zoek naar hoe je leven kunt verduurzamen. En ja, dat is natuurlijk ook alweer slim, Nick. Want als je zo'n podcast maakt, dan moet je wel. Ik kan nu niet meer terug. Het is een stok achter de deur. Dat is het zeker, ja. Ik ben er nu mee naar buiten getreden. En daar heb ik ook lang over nagedacht, gewikt en gewogen. Want ik leg mezelf ook nu wel een zekere druk op. Zeker. En zeker omdat dat wat ik al gelijk merkte, omdat ik best wel een verwend nest ben geworden in de afgelopen jaren. Ik heb het financieel goed. Ik behoor zeker tot een hogere inkomenscategorie. Ik heb geleerd om ook gewoon rust goed in acht te nemen door middel van vaker op vakantie te gaan dan gemiddeld, omdat ik in de weekenden vaak werk. Ja, je gaat echt tegen bepaalde hindernissen aanlopen. Ja, want heb je al eens, je hebt van die websites waar je ecologische voetafdruk en zo kunt bekijken. Durf je dat soort dingen in te vullen? Ja, nu op zich wel. Want kijk, even samengevat. Ik liep echt een beetje gevoelsmatig tegen de lamp. Nou, ik werd echt heel hard mee geconfronteerd. Laat ik het zo zeggen, 2018 waren Simon en ik voor Edukans in Malawi. Voor de ondersteuning van onderwijs in onderontwikkelde landen. En toen reden we langs akkerlanden die onder water gelopen waren. Omdat die weersomstandigheden steeds onvoorspelbaarder werden vanwege klimaatverandering, waren die families daar dakloos geworden. Die raakten boerderijen kwijt. En toen dacht ik, jeetje, wat onrechtvaardig dat wij dat eigenlijk doen. En wij hebben er veel minder last van dan zij. Dus hier vallen de hardste klappen. En als eerst vallen hier de klappen. En toen kon ik niet meer terug. Toen ben ik er heel veel over gaan lezen. En nu, maar dan ga ik even naar het einde. Is het zo dat ik, mijn grootste zonde is nog steeds vliegen. Ik vlieg wel meer, echt steeds minder. Ik zag je vorige week nog bij Lago di Boto, toch? Ja, was met de auto ingegaan. Met een elektrische auto, notabene. Dus kijk, dat duurde echt best wel lang. Maar er staan best wel wat vluchten gepland. Liever geen lange vluchten meer. Maar die compenseer ik dan in 10-fout. Ik heb ergens gelezen dat als je echt wil dat het zo aan de dijk zet, dan moet je het in 5-fout compenseren. En omdat ik nu ook een voorbeeldfunctie heb, doe ik dat in 10-fout. En maar dan doe je eigenlijk aan één persoons greenwashing. Ja. Dus ik ben misschien zelfs al wel nu klimaatneutraal aan het leven. Alleen op basis van certificaten. Want ik eet veganistisch, ik rij elektrisch. Mijn woning die wordt steeds duurzamer. Omdat ik er elk jaar een bedrag in investeer. Ja, het is heel complex. Want niet iedereen kan dat ook financieel. Het is natuurlijk duur. Vegan eten, vleesvervangers zijn duur. Dus ja, is dat dan de oplossing? Ja. Nou, dat weet ik niet. Ik dacht, kan je nou gewoon op een onderhoudende manier, open manier, waarbij je dan ook, ja, je moet je wel kwetsbaar opstellen, het daar überhaupt over hebben. En toen heb ik de Postcode Loterij benaderd. De Airborne, die het geproduceerd heeft. Want ik had al best wel een grote productie voor ogen. Dus ik dacht, ik ga het niet in mijn eentje kunnen. Want ik wil ook experts aan het woord hebben en redactie hierop zetten. En zo zijn we toen van start gegaan. En hebben nu, denk ik, een heel leuk format. Precies, elke aflevering draait ook om een ander aspect. Het begint met het afval, waar ik de inleiding ook bij begon. Je praat bijvoorbeeld met Emily. En als het gaat om die 490 kilo gemiddeld per jaar, nou, daar komt zij bij lange niet aan. Er komt sinds 2013 niks meer in mijn huis waarvan ik uiteindelijk weet dat het afval is. Ik denk dat we ongeveer aan een pedaalemmertje per jaar komen. Meer zal het niet zijn. Zo'n keukenklein dingetje, zo'n pedaalemmertje, wat je misschien echt gewoon zo'n zakje is het. 20 liter of zoiets, of 10 liter, 20 liter. Ja, het is echt heel erg weinig. 1 emmer restafval per jaar. Dat hebben wij thuis om de 3 dagen of zo, denk ik. Ja, ik denk de meeste huishoudens. Vrouwtje, ben jij een grote afvalproducent? Ik weet niet of ik echt een relatief hele grote afvalproducent ben. Hoe vaak moet je de vuilniszak uit de kliko halen, uit je prullenbak? Eens in de 2-3 dagen of zo. Ik woon met z'n tweeën dan op een verdieping. Ja, nou, ik denk dat voor de meeste mensen wel geldt. Nick, ik zie dat jij ook, je hebt je bidon bij je. Ja, dat is wel leuk. Deze bidon is gemaakt van suikerriet. Dus ook niet van plastic. Dus dat is iets. Nou, dat zijn dan de dingen die ik weer wel goed doe, vind ik zelf. Er staat wel een bekertje naast hier van NPO Radio 1. Ja, die is niet van mij. Oh, die is niet van jou. Ja, dat zou ik ook zeggen. Maar die code is hier niet goed. Dus dat is ook weer ingewikkeld allemaal. Maar dit is toch ook een. Nu kom je dus inderdaad in een situatie dat je overal waar je komt, ja, alles wat je doet, daar is die trui van gemaakt. Daar heb je die gekocht. Is dat wel. Ja, inderdaad. En dus dat zal ik zeker gaan krijgen nu. En hoeveel ik ook benadruk. Kijk, ik zal je één situatie uitleggen die dan voor mij illustreert hoe lastig dat complex het soms kan zijn. Mijn oudste dochter, Nikki, die is 11, die zei ooit van, ja, jullie verpesten dus de planeet voor ons generatie. Ik dacht zo, touché. En ze zegt 2 weken later, ja, maar wacht even, jij bent al in New York geweest en ik nog niet, maar daar wil ik wel heen. Ik dacht, ja, wat wil je nou? Wat gaan we nou doen? Het is het een of het ander. Ja, het is het een of het ander. Maar juist, wat ik zelf merk op verjaardagen of als ik een drankje met vrienden doe, vind ik het vaak een ongemakkelijk onderwerp, omdat het gaat over beperkingen. Het is confronterend. vervelend. Want wij Nederlanders zijn allemaal bovengemiddeld vervuilend. Mm-hmm. En ik dacht, kan je het er nou ook op een leuke manier over hebben? Want het heeft ook wat interessante kanten. En, ja. En ook, nu inderdaad, Emily die produceert één pedaal in mijn zakje per jaar. Ik ga mezelf ook niet de druk opleggen van, nou, nu moet ik dat ook gaan doen. Maar het zet je wel automatisch aan denken van, oké, maar ik kan bepaalde dingen wel aanpakken. Bijvoorbeeld, naar mijn favoriete afhaalrestaurant neem ik nu zelf bakjes mee en een tas. Ja. Maar dan merk je ook dat soms begrijpen ze me niet. Ja, ik neem mijn eigen bakjes mee. Hoe bedoel je? En wat wil je daar dan mee? Nou, dan wil ik dat je het eten in doet. Ja, maar het eten is al nu klaar en dat hebben we al in bakjes staan. Oh, oké. Okay. Nou, laat dan maar. En de volgende keer krijg je iemand anders aan de telefoon. Ja. Die moet je weer opnieuw uitleggen. En je merkt ook continu, maar dat vind ik alleen maar ook een uitdaging, hoe slecht de wereld er nog is op ingericht is. Ja. En ik was bijvoorbeeld op de terugweg uit Italië. We waren aan het roadtrippen door Italië deze zomer om niet te vliegen. Nou, de terugweg, omdat we elektrisch rijden, daar deden we 22 uur over. Omdat je steeds moet stoppen. Ja. Dus dan, ja, ik wil nu met de auto daarheen. Dus ik wil maak een bewuste keuze om niet te vliegen, maar ik wil het ook elektrisch doen. Maar dat duurt zo lang. Kan het niet met de trein? Het zou theoretisch dan in 8 uur misschien wel kunnen, 9 uur. Maar die treinverbindingen zijn niet optimaal. Je moet wel je best doen ervoor. Het is echt, maar is het niet ook, als je zegt, hè, vakanties richten we anders in of niet. Je hebt natuurlijk ook je sociale omgeving. Ja. Merk je dan ook dat je, of worstel je daarmee dat je ook niet maatgevend wil zijn naar je vrienden bijvoorbeeld, maar dat je wel natuurlijk wil laten zien wat je doet? Ja, nee, zeker. Kijk, dat is ook het allereerste wat ik ook zelf, toen we met de Postcode Loterij zaten, bijvoorbeeld van, hoe wil je het dan insteken? Nou, ik wil niet belerend zijn. Ik wil niet vingerwijzen. Dat wil ik absoluut niet. En ik merk al dat ik steeds minder vaak word uitgenodigd door vrienden. Precies, ik geef geen mis. Mensen nieuwe vrienden, mensen. Meld je aan. maar ik wil, het is niet aan mij, omdat ik heb mijn hele leven alles gegeten. Ik heb de hele wereld overgevlogen. Ik woon boven. Je hebt enorm gezondigd. Dus je bent eigenlijk de rest van je leven ben jij gewoon je zonde aan het afbetalen. Dat is nu wel een beetje wat gaande is. En het is niet aan mij om dat te doen. En dat ik wil het ook niet. Ik denk ook dat het misschien zelfs wel effectiever is als ik gewoon zeg, nou, dit is hoe ik het doe. Dit is hoe ik denk dat ik mijn best doe. Ja. En dat je het erover hebt. Omdat, wat wel interessant is, in Time Magazine is een paar dagen geleden op 18 januari een heel interessant artikel gepubliceerd, waaruit blijkt dat het International Energy Agency bijvoorbeeld dat berekent dat 2% van het gross domestic product wereldwijd nodig is, bovenop wat er nu wordt gespendeerd aan energie om naar net zero te gaan uiteindelijk. Dus om die doelstellingen te behalen. Ja. En dat lijkt heel veel geld, want dat is 1,7 biljard, trillion dollars. Maar als je nagaat dat er bijvoorbeeld voor 2,4 trillion dollars aan voedsel wordt verspild, of dat er bijvoorbeeld voor 10% van dat GDP verloren gaat aan belastingontwijking van multinationals. Dan lijkt het opeens klein bier. Het is wel haalbaar. Dus we kijken even meteen naar de wetenschapsredacteur naast jou. Die ook klimaatredacteur is bij de Volkskrant. Ik schrijf veel over klimaat ook. Het is grappig, ik heb jouw podcast geluisterd. Erg leuke podcast. Ik kan het ook de luisteraars van dit programma van harte aanraden. Dankjewel. Wat ik me wel afvraag, hè, Nick, want jij bent dan heel erg bezig met jezelf. Met gewoon inderdaad, ja, voor jezelf. Je schetst echt een wereld van shit. Als ik het als ik zo vrij mag zijn. Want het is wel heel moeilijk. Maar je zegt ook van, ja, weet je, het is eigenlijk de omgeving die. De oplossingen zijn er wel, maar het is gewoon de omgeving die maakt dat wij die oplossingen niet gebruiken. Het is eigenlijk heel makkelijk om met je glazen bakje naar de Chinees te gaan. Maar niemand doet het, omdat het op een of andere manier niet in is. Moet jij niet veel meer met jouw gitaar op het Binnenhof gaan staan en daar protestliederen schrijven? Kijk, en daarom is die geen muziekredacteur. Ja, nou, ik denk dat er dan verschillende dingen gaan interfereren met elkaar als ik dat ga doen. Je bedoelt om iets meer de norm te stellen of zo? Het systeem veranderen in plaats van het bij jezelf zoeken en die kleine dagelijkse dingetjes. Want uit onderzoeken blijkt telkens dat Nederlanders, die zijn hartstikke klimaatbewust, ze weten dat er van alles aan de hand is, ze vinden het heel erg. Maar als het dan gaat om dingen uitvoeren, dan kappen zijn we niet thuis. Als het maar geen geld kost, is het dan. Nou, dat ben ik zeker deels met je eens. Want wat je bijvoorbeeld merkt is, ja, als je met de trein naar Parijs wil, kost het vaak een veelvoud van met vliegtuig. Dat is natuurlijk heel krom. Deze bidon die ik hier heb van suikerriet gemaakt kost 17 euro. En die van plastic kost 3 euro. Ja. Dat je denkt, ja, het wordt je ook niet makkelijk gemaakt. Ik ben best bereid. We zijn nogal verknocht aan het eiland Ibiza met het gezin. Daar zijn we ook getrouwd. Daar hebben we vrienden wonen. Ik zou best wel 7 uur in een trein naar Barcelona willen zitten. Want dat zou theoretisch kunnen. Alleen nu duurt het 16 uur. Ja. En dan overnachten op de veerpont. Dus het wordt je gewoon soms niet makkelijk gemaakt. En, ja. en, En we zijn natuurlijk veel te laat geweest allemaal... Met het voorbereiden en het inrichten van de infrastructuur daarop. Anderzijds denk ik wel dat hoe meer bewustzijn er is... uiteindelijk die politiek die moet gaan veranderen... die speelt natuurlijk wel in op de wensen en voorkeuren van het electoraat... en van hun kiezers. Dus als wij uiteindelijk onze normen veranderen of de wensen veranderen... Ja, en bewustzijn. En bewustzijn. En ik ben nu bijvoorbeeld een boek aan het lezen... dat vind ik ook een heel interessant boek... Een beter milieu begint niet bij jezelf, van Jaap Tielbeke. En daarin heeft hij het ook vooral over het systeem. Mm-hmm. En natuurlijk nuanceert hij dat zelf ook. Want elk beetje helpt. Dus ook als je zelf je best doet, helpt het ook. Ja. Alleen het systeem, we hadden het net over die $1.7 trillion... gaat nog steeds $500 miljard dollar... gaat er per jaar aan directe subsidies... naar de fossiele brandstofindustrie. Ja. Dus de systematisch moeten er dingen natuurlijk... van bovenaf aangepakt worden. Ja. Maar het is natuurlijk wel een wisselwerking... ook weer met de burger. Dus als het gaat om die eigen rol, hè? Even naar vrouwtje... want jij brak natuurlijk door met een single... die begon met Happy New Year, de wereld staat in de fik. Ja, ik heb nog wel een leuke soundtrack voor de podcast. Ja. Kijk, hier worden meteen zaken gedaan. Ik las een paar weken terug een interview met jou NRC. Ja. En ik quote eruit, terwijl toen ik het liedje schreef... dat gaat dus over die groter dan ik, hè, dat nummer over het klimaat. Zeg jij, ik dacht, nou, als we met z'n allen wat minder vlees eten... de handen ineens slaan, nou, dat liedje ging heel erg over samen doen... we gaan praten met elkaar enzovoort. Maar daar kijk ik nu heel anders naar. Nou, ja, sowieso... was ik die dag in een wat pessimistische vibe. Maar hoe leg jij ze met de balans naast van het begin bij jezelf en we moeten echt iets veranderen? Of? Nou ja, ik weet nog dat toen ik groter dan ik maakte, dat ik. En in zekere zin geloof ik daar nog steeds in. Hè, dat die bewustwording inderdaad heel belangrijk is. En dat we dan met z'n allen de komende generaties beter kunnen doen. Mm-hmm. Toepasbaar op heel veel situaties, denk ik. Dat bewustwording heel belangrijk is. Maar. Nou, eigenlijk die boodschap van het liedje was ook... ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En dat voel ik nog steeds wel als een soort bedrukkend... dat het probleem is zo groot. En er zijn die zulke vervuilende multinationals... dat wat ik doe voelt een beetje... voelt zo nietig. Nietig, ja. Ja. Maar dat is echt geen reden om het niet te doen. Dus... Nee, maar het kan soms wel een beetje... Ja, kijk, Nick heeft nu zijn podcast dan bedacht... om te zorgen dat hij dat blijft doen... Maar voor de rest van de wereld, je moet echt die motivatie ook vinden, Maarten. Ja, nee, die motivatie, dat is inderdaad een probleem. En ik denk eigenlijk dat motivatie... Mensen zijn ook gemakzuchtige wezens. Dus je moet het de omgeving eigenlijk zo inrichten. Zeggen gewoon, ja, ik praat nu gewoon de klimaatpsychologen na... die hier altijd over hoor. En die zeggen van, ja, je moet de omgeving zo inrichten... dat je gewoon vanzelf je milieuvriendelijk gaat gaan dragen. Dus inderdaad, ja. Goede fietspaden in je stad, dat doet meer... dan dat je met de opgeven vinger gaat preken van... jongens, we moeten allemaal gaan fietsen. Maak het de mensen makkelijk. Precies. De podcast heet Plan B, toch, Nick? Zeker, Plan B, de podcast, inderdaad. Overal te luisteren? Ja, op je favoriete podcastplatform. Goed. Mooi, man. Vrouwtje, gaan we verder met jou. We waren toch wel een beetje bij. Je bent de popbelofte van 2022. Dat wordt je vast elke dag wel een keer gezegd. Vind je dat meer vleiend of meer drukgevend? Of een beetje van allebei? Nou, ik weet nog, vorig jaar was ik nummer 2 met de Volkskrant. Dus ik weet nog dat ik dat toen heel... wel veel druk vond, omdat mijn plaat toen nog niet uit... toen had ik alleen Dus groter dan ik uit en Ik wil dansen. Die EP moest er nog komen. Die moest nog komen. En dat is zo goed ontvangen dat mijn vertrouwen in mezelf... wel wat gegroeid is, gelukkig. Maar nee, ja, sowieso met succes komt ook druk, denk ik. Dus, ja. Terwijl, wat wel fijn is... jij zegt in hetzelfde interview wat ik net aanhaalde... dat je eigenlijk zo wat getrouw bent met liedjes schrijven. Dat je dat zo leuk vindt, dat daar word je gewoon het meest gelukkig van. Ja, klopt. Ja, sowieso. Dat, ik voel dat schrijven heel erg als een soort bron, interne bron... waar ik altijd uit kan putten om iets te doen te hebben... of iets waar ik gelukkig van word. Ja. En als ik er geen tijd voor heb of als ik een soort writersblok heb... dan mis ik dat ook heel erg. Snap ik. En wat mij ook opviel, zo aan het interview als... want jij was toen in de tijden van het programma De Vooravond... lang geleden, in de Songfestivalweek was dat... was je toen elke dag bij ons. Klopt, ja. Dat je ook, want je had toen vaak ook collega-muzikanten mee... dat je ontzettend houdt van die harmonietjes... en echt samen zingen en samen muziek maken. Ja, ik ben ook best wel een nerd ook of zo. Gewoon, ik hou echt heel, heel erg van muziek en muziek bestuderen en... ja, ben ik gewoon, denk ik... of dat muzikale, dat heb ik altijd al... dat is er bij mij met de paplepel ingegoten. En ik zit ook nog steeds op het conservatorium. Dus als ik ergens voor leef, dan is dat het. Wat heerlijk. Al was het conservatorium, dat werd wel een beetje een probleempje. Ga je dat nou wel of niet afmaken? Ik doe een hele, hele dappere poging. Nee, ik ga het denk ik wel afmaken. Ik wil, want loop je ernstig achter met zeg maar, het echte, bedoel, als het gaat om dat het conservatorium een geslaagde carrière moet opleveren, dan heb je dat natuurlijk al behaald. Maar gewoon de opdrachten en de vakken en de cursussen, hoe loop je daarmee? Ja, dat is best moeilijk. Maar het is natuurlijk uiteindelijk voor zo'n opleiding ook het belangrijkste, of in ieder geval dat voor de examencommissie hopelijk, dat de eindcompetenties van zo'n opleiding worden gehaald. Ja, en dus jij legt gewoon de Volkskrant daar neer en dan zegt hier, kijk, mag ik mijn diploma? Ik wou dat het zo makkelijk was, maar goed, dat is, zou ook niet eerlijk zijn. Ja. Nou ja, ze zijn in ieder geval heel welwillend om mee te denken met mensen. Ja. Wat wel interessant is, kijk, waar we hier Nick Schilder hebben zitten, die natuurlijk ontzettend veel in zijn leven heeft opgetreden voor enorme grote massa's. Ben jij eigenlijk een artiest die is doorgebroken aan het begin van de coronapandemie? Ja. Dus jij, de meeste artiesten van, ach, mis je dat, het publiek en alles. Je hebt het eigenlijk niet of nauwelijks meegemaakt. Nee, heel lang niet. En toen ben ik toen het net zo'n soort gap was waarin dat kon, ben ik op tour geweest door wat kleine zalen. Die clubtour was eigenlijk al heel een tijd daarvoor in de verkoop gegaan. En dat was zo leuk. Dus dat mis ik nu heel, heel actief. Ja. Nu snap ik dat gevoel van artiesten van, dat er dan zo'n wezenlijk deel van je ontbreekt. Dus als je dat niet uit kan voeren. En het is natuurlijk ook, ineens merk ik dat mijn inkomsten ook best afhankelijk daarvan zijn. Oh ja, van nou, afhankelijk gewoon dat, nou, dat gewoon is waar je als artiest mee verdient. En wat je werk inhoudt voor een heel groot deel. Of zo. Ja. Want hoe was het dan om voor het eerst bij die clubtour mensen jouw hit mee te horen zingen? Want dan heb je dus eigenlijk dik jaar op moeten wachten. Ja, ik weet nog dat ik, Het grootste shockmoment was eigenlijk toen ik zo'n fieldlab evenement heb gedaan. Dat was dan in Biddinghuizen voor 1500 man. Toen had ik echt nog nooit voor zoveel mensen mijn eigen muziek gedaan. Überhaupt niet. Toen moest ik heel hard huilen, weet ik nog. Gewoon zo super overweldigend. En nu nog steeds. Ja, nee, het is waanzinnig eigenlijk. Het is heel weird. Ja. Maar je moest huilen op een positieve manier eigenlijk. Ja, en ook gewoon een soort verwarring van, wat is dit? Joh? En dat is zo gek dat je als mens altijd iets bent. En dan ineens is er een soort hele horde met mensen die daar een stukje van willen of zo. En dat is een stukje van jou willen? Nou, dat klinkt nu heel negatief, maar die daar deel van uitmaken of zo. En dat je moet je opeens verhouden tot die massa dan voor je. Ja, ja, terwijl dat was in mijn normale leven of in een leven van heel veel mensen is dat niet aan de orde. Dan heb je gewoon jezelf en je vriendenkring en je collega's. En bij mij zit er ineens een hele hoorde met mensen bij. En ze zijn super welkom. Ik mis ze ook heel erg. Ja, en ik schrok net ook al van je aantal Insta-volgers. Ja, ik heb echt iets gemist. Ja. Nick, de kennis omnivoor heeft toch iets gemist. Het is mogelijk. Nou, ga er ook maar extra van genieten dan. Nick, dan moet je wel even omdraaien, weet je. Want Fraukje, wat ga je zingen? Eindelijk weer live muziek, jongens. Ik ga een teken spelen. Die is, dat is mijn nieuwste single. Hij is niet meer gloedje nieuw, maar nog wel. Hoe heet hij? Een teken. Een teken, ja. Nou, ga naar de kleine speelplaats die we hier hebben. Extra kudo's. Wel grappig, ik gebruik het woord laatst, maar leren nu van Maarten Keulemans hier aan tafel dat het roem en eer betekent in het Grieks, toch? Fraukje doet het helemaal zelf met een elektrische gitaar. Zet even haar koptelefoon op. Nick is natuurlijk helemaal nieuwsgierig. Die denkt, wie is deze meid? Ja. Is er wel gaan volgen ondertussen, geloof ik al, op Instagram. Zit je ook echt bij Noah's Ark? Je draagt een trui van Noah's Ark. Ah, bij Top Notch, oké. Je draagt trui van de concurrent, heel goed. Ja. Heel onafhankelijk. Mooi. Vrouwtje met haar single, teken. Licht in de badkamer, als ik dan toch leef het liefst samen. Waarom zou ik denken en niet delen? Ik wil kapot gaan en niet helen. Ik wil van iemand houden, tot we ons kapot vervelen. Ik wil weer diep in de put kijken. Ik denk dat ik best weer op mij lijk, want ik was het eigenlijk best kwijt. En dat constateer ik verwijt het je niet,

Temperatuur schommelt rond de graad of 6. Vannacht koelt het af naar een graad of 3. Morgen bewolkt en vooral in de middag regen. Het wordt dan ook ongeveer 7 graden. Gaan we even naar de verkeersinformatie met Edwin Gerritsen. Het aantal files valt erg mee. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland. Op de A15 Rotterdam richting Gorinchem tussen Sliedrecht en Gorinchem een half uur oponthoud. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen Afrit Oud-Beijerland en Knoopend Hellegatsplein een kwartier. En op de A28 Groningen richting Zwolle tussen De Wijk en Afrit Nieuw-Leusen 20 minuten oponthoud door een spoedreparatie. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Dat maakt werken pas fijn als alles vakkundig schoon is en rein. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo helder als kristal. Nieuw van onze barista's. Shell Café Premium Coffee. Dat is echt genieten van excellente koffieblends. Vers bereid en 100% heerlijk. Kom snel proeven. Shell, go well. It's a Sunweb holiday. Hallo. Wij zijn Sunweb. Deze keer schotelen we je niet zomaar een vakantie voor. Want de mooiste vakantieherinneringen, die maak je zelf. Bijvoorbeeld in het altijd gastvrije Griekenland. Met onze vroegboekdeals maak je nieuwe herinneringen in Griekenland vanaf €249 per persoon. Boek nu zorgeloos dankzij de uitgebreide garanties op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet, want uw gehoor kan veranderen zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Je ideale vakantie boek je nu zorgeloos. Ontdek onze uitgebreide garanties op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Wat is een rijk leven? Succes? Een vol sociaal leven? Iets nalaten? Hoe u dat ook invult, Private Bank Insinger Gielissen helpt u graag. Zoals het structureren van uw vermogen, zodat u zich kunt richten op wat voor u belangrijk is. Ervaar een rijker leven. Insinger Gielissen. Alle ondernemers opgelet! e-boekhouden.nl. Als ondernemer huur je vaak specialisten in, zoals een accountant. Maar wie bel je als je de sales van je organisatie wilt verhogen? Eenvoudig online boekhouden. e-boekhouden.nl. Heb je een salesuitdaging? Kijk op salesimprovementgroup.com. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Renze Klamer. Ja, goedemiddag. Strafrechtadvocaat Meike Lubbers laat haar licht schijnen op de misstanden bij The Voice die gisteren naar buiten werden gebracht door het programma Boos. Want hoe gaat zo'n zedenzaak eigenlijk na beschuldigingen precies in zijn werk? Marjan Lammers is intimiteitscoördinator en wordt steeds vaker ingehuurd om op filmsets te zorgen voor een veilige werkomgeving. Jurie Albrecht is het coronabeleid helemaal zat en heeft daarom debatcentrum De Balie omgetoverd tot kerk. Voorganger Albrecht heeft vanavond zijn eerste dienst. En bioloog Auke Florian Hiemstra die is er weer. Die heeft beverschade meegenomen. En nog een vogel, hoe het er allemaal uitziet, dat gaan we straks beschrijven. Radio. Tot 4 uur. Renze Klamer. Marco Borsato, Ali B., Jeroen Riebergen en een niet bij naam genoemde regisseur. Deze belangrijke medewerkers van The Voice werden gisteren in Boos allemaal beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Inmiddels heeft de anderhalf durende aflevering meer dan 7,5 miljoen kijkers. Dat is ongekend veel. Advocaat Meike Lubbers is aan de lijn om erover te praten. Goedemiddag, Meike. Of tenminste, dat hoop ik dan dat ze aan de lijn is. Even kijken of we haar kunnen horen. Hoor je me nu? Ja, ik hoor je nu. Hey, Meike, goedemiddag. Hoi, goedemiddag, Renze. Er is natuurlijk al heel veel over de uitzendingen van Boos gezegd. Kun jij vertellen wat volgens jou het meest belangrijk is wat er in de aflevering naar voren kwam? Nou, ik denk dat het meest belangrijke is dat het wel blootlegt dat er sprake is van een groot structureel probleem. En dan hebben we het nu over de Voice of Holland, maar ik denk dat je het breder kan trekken. Dat in bepaalde machtssferen of bepaalde, bijvoorbeeld ook wel een beetje de showbizwereld, in ieder geval nu de Voice of Holland, ook wel sprake is van in ieder geval een situatie waarin verschrikkelijke dingen vrouwen zijn overkomen. En het ergste aan het verhaal is, denk ik, dat zij zich nooit vrij hebben gevoeld om iets te zeggen, omdat er toch sprake is van angst, omdat er een bepaalde machtsstructuur is geweest en vrouwen bang zijn geweest om naar voren te treden. En dat heeft de aflevering van Boos natuurlijk wel blootgelegd en opengebroken. Ja, en snap jij wel, want John de Mol had eigenlijk over dezezelfde landelijke over een probleem. Alleen hij beschreef het anders, namelijk dat vrouwen op de een of andere manier maar niet aan de bel trekken. En jij zegt, dat komt dus door die angstcultuur. Ja, ik denk dat het ook wel breder te trekken is. Want ik denk dat er heel veel vrouwen zijn die dergelijke dingen zijn overkomen, die ook in een kleinere setting dan The Voice niks hebben durven zeggen. Want vrouwen nemen het zichzelf heel snel kwalijk. Denken, heb ik eigenlijk wel een verhaal? Gaat iemand me geloven? Word ik serieus genomen? Wat voor onheil roep ik over me af? En ik kan me voorstellen dat die angst in een dergelijke structuur, als je te maken hebt met machtige mensen, nog wel groter is. Ja. En jij zou het ook echt als machtig typeren. Want daar ging de heer De Mol ook een beetje op in. Hè? Die zag niet in bijvoorbeeld hoe de bandleider een machtig persoon kon zijn. Ik denk dat hij het iets te veel hield bij wat hij zelf vond. Dus hij vond dat Rietbergen geen macht had in zijn programma. Maar dat is natuurlijk eigenlijk in deze situatie niet zo belangrijk. Want het gaat erom hoe de dames dat hebben ervaren. Dus als je een bandleider hebt die ook nog eens een keer familie van de heer De Mol is, en daar al 10 jaar zit, of weet ik nog langer, en die echt ook de liedjes bepaalt en ze begeleidt, dan is er natuurlijk echt wel voor te stellen dat ze dat hebben ervaren als een ongelijke positie. En ik denk dat John de Mol daar aspect iets heeft laten liggen. Hè, dat hij het iets meer los van zichzelf had kunnen trekken. Ja. Wat is eigenlijk gebruikelijk? Want jij behandelt als advocaat veel zedenzaken. Nadat in dit geval de beschuldigingen zijn geuit, Boos ook echt een best heeft gedaan om van alle beschuldigde mensen een reactie te krijgen. Dus je hebt hoor en wederhoor gepleegd. Hoe is het dan eigenlijk mogelijk, omdat het vaak natuurlijk verhalen zijn en het ene woord tegen het andere voor een rechter. Hoe gaat zo'n zaak dan verder? Het is nu belangrijk dat alle vrouwen of alle mannen, in ieder geval iedereen die ermee te maken heeft gehad, en die te maken hebben gehad met een strafbaar feit, met seksueel misbruik, dat ze zich melden bij de politie. Want het is nu heel erg belangrijk, iedereen zegt ook, ga naar de politie en niet meer naar een advocatenkantoor. Hey. Dat is we gebruiken een app voor deze verbinding. En als het niet meer perfect is, dan knalt hij er meteen uit. We gaan even kijken of we Maaike telefonisch kunnen bereiken. Dat klinkt dan altijd net iets minder goed, maar dat schokt dan in ieder geval niet zo. Proberen we even te herstellen nog de verbinding. Marjan Lammers, intimiteitscoördinator. Je hebt de aflevering ook gezien, hè? Het is natuurlijk echt wat anders dan in de filmwereld. Maar ik dacht net wel aan je reactie te bespeuren dat je ook wel redelijk geschokt was. Nou, er is natuurlijk een overlap als je het hebt over machtsverhouding. Of die nou in een bedrijf is of op een filmset. Daar is ook sprake van een machtsverhouding. En wat een intimiteitscoördinator nu probeert te doen, is eigenlijk als een derde partij te kijken hoe je simulated sex en nudity in de film goed benadert, behandelt, zodat je een mooie scène krijgt. Ja, waar iedereen ook bij het creëren ervan tevreden mee is en zich in zijn waarde voelt gelaten. Over dat werk gaan we straks verder praten. Maaike Lubbers hangt inmiddels weer, toch Maaike? Nou, ik was kennelijk weg, dat had ik niet door. Nee, die app is soms een beetje lastig, maar dan doen we het gewoon even via de telefoon. Je begon aan je uitleggen over hoe zo'n rechtszaak eigenlijk verder gaat nadat beschuldigingen zijn geuit en er ook een weerwoord is geweest. Ja, inderdaad. Nou, dan wordt er een aangifte gedaan bij de politie. Dat wordt doorgestuurd naar een gespecialiseerde eenheid, de zedenrecherche. En die zullen eerst een gesprek hebben met iemand die aangifte doet, waarbij voor het eerst het verhaal wordt verteld en ook wordt uitgelegd aan degene die aangifte wil doen hoe het hele proces in elkaar zit. Dan wordt uiteindelijk een aangifte gedaan en dan zal de politie, de zedenrecherche, dat in onderzoek nemen. En die zijn daarin gespecialiseerd en weten ook wat ze verder nog moeten gaan zoeken. Zijn er getuigen? Zijn er bijkomende bewijsmiddelen zoals appjes, mailtjes, filmpjes, dingen die ze nog ter ondersteuning van de aangifte kunnen dienen? Als sluitstuk wordt vaak de verdachte gehoord in de zaak, die dan een verklaring kan geven wat hij of zij natuurlijk niet verplicht is om te doen. Maar dat is vaak het sluitstuk. En aan het einde dan zal worden gekeken door de officier van justitie of er voldoende bewijs in het dossier zit om tot vervolging over te gaan. Ja, en dat is dat niet vaak bij dit soort zaken lastig? Hè? Kijk, als er getuigen zijn, dus als het bijvoorbeeld gaat om Marco Borsato en zo'n voice barbecue, nou, dan zijn er misschien mensen die daar in de buurt liepen, maar ik geloof in het geval van Ali B ging het ook soms dingen die dan op een kamer zijn. Als het zeg maar in een zedenzaak komt tot het moment dat de een zegt, ja, in die kamer is dit gebeurd en de ander dat, en dat is inmiddels een tijdje geleden. Hoe kun je dat soort zaken dan nog tot een vervolg brengen? Ja, dat gebeurt wel, hè. Ik behandel ook best wel veel zedenzaken die gaan over feiten van echt soms wel 10 jaar geleden. En dan is er ook wel af en toe ondersteunend bewijs. En dat kunnen bijvoorbeeld toch getuigen zijn. Of dat kunnen bijvoorbeeld aantekeningen zijn die iemand heeft gemaakt, of berichten die ze hebben gestuurd. Dat gebeurt wel eens, maar het is moeilijk. Want heel vaak in zedenzaken is het een 1-tegen-1 verhaal. En als het alleen het verklaring van de aangever blijft en de verdachte zwijgt bijvoorbeeld of ontkent en er komt niets bij, dan heb je niet voldoende voor een veroordeling. Maar het is een heel wankel evenwicht wat wel en niet voldoende is. En daarom is het wel altijd belangrijk dat een aangifte wel wordt gedaan, zodat in ieder geval de politie op zoek kan gaan naar eventueel een bevestiging daarvan. Dan moeten ze wel proberen, althans. Ja, advocaat Bart Zwier zegt dat hij er stellig van overtuigd is dat het OM de zaak tegen Ali B zal seponeren. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik heb inderdaad gezien dat hij dat heeft gezegd. Ik heb daarna ook een reactie gezien van dat het nog helemaal niet gezegd is dat er geen onderzoek komt, maar dat het in ieder geval nog niet ten volle is opgestart. Ja, ik zou niet. Kijk, ik weet daar het fijne niet van. Ik zou even terughoudend zijn en zeggen van, nou ja, er is nu nog niet een vol onderzoek. Maar dat kan altijd nog komen en dan werken we daar vol aan mee. Dus hoe dat precies zit, ja, lastig. Ik ga hem ook niet afvallen. Ofzo. We hadden net even over wat John de Mol allemaal zei in de aflevering. Laten we even luisteren naar wat hij in Boos zei tegen de slachtoffers. Ik hoop dat het bij die mensen geen grote impact heeft op de rest van hun leven. Dat ze het een plek kunnen geven. En dat ze vooral een voorbeeld moeten zijn in de toekomst, dat als het ze ooit nog eens overkomt, dat ze hopelijk geleerd hebben onmiddellijk aan de bel te trekken, onmiddellijk te melden. Ook omdat de boosdoeners dan eerder aangepakt kunnen worden, waardoor ze het niet langer kunnen blijven doen bij anderen. Ja, Maaike, hij hoopt dat de slachtoffers er iets van geleerd hebben. Ja, kijk, ik begrijp iedereen die hier kritiek op heeft, want dat is natuurlijk, ja, misschien is onhandig al te licht uitgedrukt, maar hij heeft dat helemaal niet goed gezegd. Ik bedoel, daarmee misken je natuurlijk wel de hele problematiek. En daarom zeggen mensen ook, dit antwoord is de reden dat het in stand is gehouden, hè, deze situatie. Want je zou kunnen zeggen, je moet gewoon aangeven, dit moet niet gebeuren. Mensen moeten dit gedrag niet vertonen. Dus daarmee miskent hij natuurlijk wel heel veel van het leed. En dat hij ook zegt van, ik hoop niet dat het ze veel beïnvloedt. Ja, seksueel in misbruik, dat beïnvloedt mensen natuurlijk heel veel. En ook kan hun hele leven hun achtervolgen. Dus ja, dat is gewoon niet slim geformuleerd van hem, denk ik. Nee. Kunnen er ook gevolgen zijn voor zijn bedrijf eigenlijk, hè? Want een zedenzaak, dat is dan een persoon tegen een persoon. Maar kun je ook een bedrijf aansprakelijk stellen? Ja, ik moet je daar het antwoord wel op schuldig blijven, want ik heb wel gehoord dat natuurlijk een werkgever aansprakelijk kan worden gehouden voor een onveilige werksfeer. En dat is natuurlijk ook een situatie waar misbruik veel plaatsvindt en het natuurlijk niks aan wordt gedaan. Hoe dat precies zit, kan ik je niet vertellen. Okay. Nee, maar daar zal hij rekening mee houden bij zijn antwoord. Dat speelt echt wel mee. Ja, oké. Okay. Dankjewel, advocaat Maaike Lubbers. Graag gedaan. Tot 4 uur. Renze Klamer. Stop the clocks, it's amazing. You should see the way the light dances up your hair. A million colors of hazel, golden and red. Saturday morning is fading. The sun's reflected by the coffee in your hand. My eyes are caught in your gaze, oh. Silent. Afterglow van Ed Sheeran. Nieuws dan via de NOS. Universiteiten gaan vanwege de aanhoudende coronamaatregelen het bindend studieadvies verlagen. Zo is vanmiddag bekend geworden. En dat betekent dat eerstejaarsstudenten minder studiepunten hoeven te halen. Gijsbert van Elven is van het Interstedelijk Studentenoverleg. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u van de maatregel? Ja, ik vind het ontzettend verstandig besluit vanuit universiteiten. Studenten kampen op dit moment eigenlijk met zware problemen ten gevolge van de coronacrisis. En dit biedt net het stukje druk van de ketel waar ze nu zo naar snakken. Ja, en het betekent dus concreet minder studiepunten nodig. Dan hoeven ze eigenlijk vanaf nu net iets minder hun best te doen, net iets minder hard te lopen? Nou ja, zo zou ik het net wat minder de best doen, is natuurlijk lastig om het zo te noemen. Ik denk dat het net wat meer ademruimte geeft. Net wat meer ruimte om eens te denken, ik voel me vandaag niet zo lekker. Ik hoef niet knijterhard mijn best te doen om dit jaar simpelweg door te mogen gaan. Ja, en is er dan wel genoeg zeg maar te leren en te ontwikkelen om helemaal goed voorbereid aan een tweede jaar te beginnen? Ja, het is natuurlijk wel iets om heel erg goed zicht op te blijven houden. Daarom vind ik het wel belangrijk dat de universiteiten goed in zicht hebben welke studenten toch wat achterlopen op hun punten. Goede begeleiding is daarbij denk ik het belangrijkste. Goed overleg met die studenten over of ze hun studiepad nog wel goed kunnen bewandelen. Oké, dankjewel. Gijsbert van Elven van het Interstedelijk Studentenoverleg. Het is alweer 4,5 jaar geleden dat de hashtag MeToo in het leven werd geroepen na aantijgingen tegen de machtige Amerikaanse filmproducer Harvey Weinstein. Die zit inmiddels een gevangenisstraf van 23 jaar uit voor verkrachting en seksueel misbruik. De storm aan MeToo-verhalen die wereldwijd loskwam leidde tot de val van een hoop grote namen. Maar wat is er sindsdien eigenlijk veranderd in de filmwereld om het een veilige werkomgeving te maken? Marjan Lammers werkt als opnameleider op tv- en filmsets en heeft na de MeToo-beweging de functie van intimiteitscoördinator opgepakt. Marjan, nogmaals welkom. Hi. We hebben net al even over boos gehad en dat het natuurlijk een beetje anders is, maar dat er ook wel raakvlakken zitten, omdat er dus blijkbaar in heel veel sectoren snel sprake kan zijn van een onveilige werkomgeving, kan ik het zo zeggen? Nou ja, dat kan daar waar je een machtsverhouding hebt. Ja. Dan. En dat is eigenlijk overal. Ja. Toch? Ja, maar je hoort natuurlijk ook wel verhalen vanuit ziekenhuizen of. Noem een bedrijf. Weet je, daar waar precies wat ik net zeg, een machtsverhouding is, loop je de kans. Ja, daar kan het misgaan. Ja. Hoe gaat dat precies op een filmset? Als in van welke machtsverhoudingen zijn daar en hoe kan dat voor problemen zorgen? Nou, een machtsverhouding op een filmset bestaat al heel snel tussen een regisseur en een acteur. En dat is niet omdat dan een regisseur denkt, ik ben hier de baas. Maar wel omdat hij alles uit een acteur wil halen. En een acteur ook alles wil geven. Dus dat zijn per definitie ingrediënten voor grensoverschrijdend gedrag. Van beide kanten. Ja. Dus wat een intimiteitscoördinator die inderdaad zo'n beetje na die MeToo-toestand probeert te doen, is daar een soort van lijn in te brengen. Hè? Hoe communiceer je met elkaar? Hoe pak je zo'n scène op? Hoe pak je intimiteit in de film aan? Ja. En dat is niet alleen maar seks. Want kun je eens een voorbeeld geven van waar dat dan misging? Wat je kent of wat je zelf hebt meegemaakt? Nou, kijk, ik sta al aardig wat jaar op set. En ik heb wel in situaties gezeten dat ik dacht, Oké, er komen twee acteurs. Die komen 's ochtends om 8 uur aan. Die staan bij de koffie en die zien elkaar voor het eerst. En dan is het, oké, jongens, over 20 minuten op set. En dan hebben jullie stomende seks. En ja. Nou, ga maar eens met de definitie van stomende seks ook al om te beginnen. Ja. En dat is, daar willen we niet meer naartoe. Nee. Dus dat is iets wat we gewoon voor willen zijn. Heel simpel door helemaal aan de voorkant al gewoon te bekijken wat gebeurt er in dit script. Wat staat er in deze scène? Hoe pakken we dat aan? Mm-hmm. Want is dat dan, je moet natuurlijk als acteur moet je dan voor jezelf lijkt mij overwegen van wat wil ik? Wat wil ik wel en niet doen in een film tijdens een opname voor een camera? Nou ja, het begint al bij het script. Ja. Dus het begint al bij dat de awareness over hoe je communiceert moet al in de tekst staan. Dus je wil eigenlijk al in het script lezen wat voor soort seksscène, als dat een seksscène is, in dit script zit. Want wat bedoel je, hoe gedetailleerd heb je het dan over? Nou, het is wel fijn als duidelijk is wat voor een soort seks iets is bijvoorbeeld. Hoe bloot je moet zijn. Is er in het verhaal sprake van penetratie? Is het gewoon, gaat het over liefde? Is het een verkrachting? Weet je, er moet gewoon hele heldere, nou ja, het moet gewoon helder zijn wat daar gebeurt. Want tot voor kort kon het in het script volstaan met stomende seksscène. Bijvoorbeeld. Punt. Nou ja, dan stond dat er. Ja, succes. Nou ja, succes, inderdaad. En dan had je dus soms dat regisseurs zeiden, als jullie nou vast even gaan oefenen, dan ga ik even koffie drinken, dan kom ik zo terug en dan kan ik even zien wat jullie bedacht hebben. Oh, wat ongemakkelijk. Ja, dat is ongemakkelijk. Ja. Oh, ik moet er niet aan denken. Nee. maar ook niet meer en niemand meer. Hè? Nee. Dus het heeft ook, ik heb het nu over jaren geleden dat dit soort zaken speelde. En misschien nog steeds wel. Want de intimiteitscoördinator is eigenlijk pas een jaar of, nou ja, in Nederland, ik denk sinds 2019, upcoming. Ja. Dus wij zijn ook echt nog aan het pionieren. We zijn echt nog aan het kijken hoe we ook de blauwdruk van Amerika en Engeland, die toch een tikje anders is. Hè? Wij zijn een Europees land. Nederland is al helemaal een eigenwijs land. Hoe je dat vertaalt naar Nederland. Ja. Met ook andere budgetten. Dus hè, hoe pas je dan nog weer zo'n intimiteitscoördinator ook in dit hele verhaal? Ja, want is het niet hoe, zeg maar, een beetje de machtsverhouding, maar ook gewoon überhaupt de relatie? Kijk, een regisseur, ik kom niet zo heel vaak op filmsets, maar die is natuurlijk gewend wel dat hij inderdaad een beetje mag bepalen hoe het gaat. Waarbij jij dan ook een soort extra te nemen horde bent die eigenlijk moet omarmen, want hij wil natuurlijk ook dat iedereen uiteindelijk happy is. Maar dat lijkt me dat ook wel eens voor spanning kan zorgen tussen jou en zo'n regisseur. Nou, weet je, mijn ervaring tot op heden is dat eigenlijk iedereen er heel erg blij mee is. Want ook zo'n regisseur vindt het spannend. En denkt ook, en zeker ook na dat MeToo, van Jezus, hoe pak ik dit nou nog goed aan? Ja. En als je daar op tijd mee komt, dus hè, bij de lezing van een script al met je acteurs, kan je daarna al gewoon met elkaar bespreken, God, hey joh, hoe zie jij dit? Ja. En blijft het ook heel ontspannen. Ja. En dat bouw je dan uit naar als je op een gegeven moment met je acteurs erbij gaat repeteren. Ja. En dan is het niet meer alleen wat vindt de regisseur. Ja, die natuurlijk mag die met zijn, het is zijn film, mag die met zijn idee erover komen. Maar die vindt het ook vaak fijn dat een acteur of actrice met haar of zijn idee ergens over komt. Ja. Want gebeurt het wel eens dat acteurs, zeg maar, op een moment zelf van de dag van de opname denken, ja, ik heb dit wel gelezen in het script van tevoren, toen dacht ik dat ik het wilde, maar ik ben nu hier en ik voel me toch niet comfortabel. Ja. Ja, ik heb dat wel eens gehad. En dan heb je ineens een huilende actrice. En dan denk ik als opnameleider, want dit heb ik in het verleden wel meegemaakt, dan denk ik alleen maar, oh god, daar gaat de make-up, weet je wel. En we hebben hier de tijd niet voor. Dus het is doodzonde ook van, het is heel erg kut dat, pardon my word. Nee. Heel erg vervelend dat zo'n actrice gewoon in die situatie terecht is gekomen. Dat zeker om te beginnen. Maar je bent daar met natuurlijk een hele groep mensen. Precies. Alles vertraagd. Ja. Ja. Maar nu vanuit jouw rol, die je nu dan hebt, als vaak dan op een set, als intimiteitscoördinator, dan moet jij dus, terwijl iedereen denkt, oh jee, wat gebeurt hier allemaal? We moeten nog 18 scènes doen. Moet jij dan dus zeggen, nee, hier moeten we even ruimte voor nemen. Ja. Stop maar allemaal. Ga maar wat anders doen. Ja. Nou, niet ga maar wat anders doen. Maar Maar het idee is van de intimiteitscoördinator dat je niet meer in die situatie komt. Dus dat je gewoon aan de voorkant alles zo goed gecommuniceerd hebt met elkaar, daar afspraken over gemaakt hebt. En dat gaat heel ver. Dat gaat letterlijk tot waar zijn jouw handen op dat moment in de scène. Tot de hele choreografie van als we het dan over een seksscène hebben. Maar het gaat niet alleen maar over seksscènes. Het gaat ook over, ik noem maar iets, iemand die naakt in een mortuarium op een tafel ligt en gewassen wordt. Ja. Dat is ook intiem. Ja. Of een bevalling. Ja. Dat zijn ook intieme zaken. En is het verplicht inmiddels? Of ik kan me ook voorstellen, als je het hebt over Nederlandse budgetten, dat ja, het kost ook weer extra geld. Ja, dus ja, dat is waar. Want in hoeveel, zeg maar, is het aan te geven? Is het gebruikelijk inmiddels? Of is het echt dat bij het merendeel van de opnames nog geen intimiteitscoördinator aanwezig is? Ik voel en ik weet dat de wil om een intimiteitscoördinator erbij te halen is heel erg groot. En soms kan het niet. En dan probeer je toch nog steeds om te kijken, wat kan ik betekenen in dit geval, weet je wel. Dus dat doe je wel. Het is niet verplicht, maar wel heel wenselijk. Ja. Boeiend vak. Kun je wel zeggen, zeg maar, we zitten nu in 2022, de Nederlandse filmwereld is relatief veilig? Of zou je dat nog niet durven stellen? Nou, we zijn heel erg goed bezig om awareness te creëren in de filmwereld. En de filmwereld staat daar heel erg open voor. Dus ik ben heel positief daarin. Aan de goede kant op. En nou ja, en het is gewoon, je merkt dat ik begeleid ook derde vierdejaars fictieproject op de Filmacademie. Nou, die studenten die zijn dolgelukkig met ook gewoon dat zijn jonge mensen, weet je wel? Die hoe pak je dit aan? En dat ze daarover kunnen sparren, dat ze daarover met je in gesprek kunnen, dat ze die zie je helemaal ook gewoon opbloeien en daardoor ook creatief worden. Ja. Want er is een veilige setting waarbinnen het kan. Dat is het. En als je gewoon heel goed met elkaar bespreekt van dit zijn onze grenzen, dan kan je binnen die grenzen nog, word je heel comfortabel. Ja. En kan je hele mooie scènes maken. Marjan Lammers, intimiteitscoördinator. Dank je wel. Op NPO Radio 1. Ja, en Marjan Lammers blijft gewoon zitten. We gaan zometeen praten met Juri Albrecht van Debatcentrum De Bali. Die doopt dus een zaak om tot een kerk, om haar open te kunnen. En bioloog Auke Florin Hiemstra die legt uit wat hem zo fascineert aan bevers. Maar eerst, het is 4:01. Hier is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Casper Meijer. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 57.549 nieuwe positieve coronatests gemeld. Dat zijn er ruim 17.500 meer dan gisteren en een nieuw dagrecord. De bezetting in de ziekenhuizen blijft dalen. Er liggen nu 1108 mensen in het ziekenhuis met corona, 16 minder dan gisteren. Het Openbaar Ministerie eist levenslange gevangenisstraffen tegen 5 verdachten in een proces rond motorclub Calo Wago. Ze hebben volgens het OM op gewetenloze wijze dood en verderf gezaaid. Tegen andere verdachten is 20 tot 30 jaar cel geëist. Als het kabinet besluit dat alle voetbalcompetities volgende maand weer beginnen, dan kunnen de competities in het veld- en zaalvoetbal alsnog op een normale manier worden uitgespeeld. Dat zegt de KNVB. De Voetbalbond is bang dat voetballers ermee stoppen als ze geen competitie meer spelen. En de politie heeft iemand opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 28-jarige Amsterdamse vrouw. Zij werd in 2016 gedood, net nadat ze haar 6-jarige dochter naar school had gebracht. Edwin Gerritsen bij de ANWB, hoe gaat het op de weg? Het is iets drukker geworden met in totaal 60 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batendorp. 20 minuten oponthoud door een auto met pech. En op de A28 Groningen richting Zwolle is er de meeste vertraging. Tussen de wijk en Afrit Nieuw-Leuze 4 kilometer file met een uur oponthoud. Dan komt er een spoedreparatie. Er zijn 2 rijstroken dicht. NPO Radio 1. Dit is tot 4 uur. Renze Klamer. Directeur Juri Albrecht van de Bali is hier. Of ik moet inmiddels zeggen, voorganger Albrecht. Deze week werd het debatcentrum namelijk officieel het levensbeschouwelijke genootschap, de gemeenschap der reden. Welkom, Switcher. Ja. Ja, hoe vaak ben je al dominee genoemd deze week? Ja, er erg veel vrienden op de WhatsApp. Suf lachen. Ja. Voel je beschimpt? beschimpt. Nee, of vind je het wel leuk? Nee, ik vind het wel leuk. Ik vind het wel geestig. Ik vind het ook. Maar het is zeker niet beschimpt. Voorganger, priester, dominee kan een ontzettend mooi vak zijn. Dus dat vind ik ook al helemaal niet. Je hebt vanavond die eerste dienst, hè? Ja, het is niet helemaal waar. We hebben dus een levensbeschouwelijk genootschap opgezet. Ja. En ik ben daar niet de priester, de voorganger, de vicar of dat soort dingen. Ben je dan de koster? Nee, ik ben de directeur van de balie. De kerk heeft geen directeur, Juri. Je moet even iets in die contraille verzinnen. Ja, maar dat is dus exact. Kijk, we hebben geen naam. Je bent niet God, hoor. Dat mag niet. Nee, dat mag ook niet. Zijn zoon ook niet en al dat soort dingen. Maar kijk, het is een levensbeschouwelijk genootschap. De reden. En wat wij echt trachten te doen en te zeggen is dat wat een cultureel centrum doet, hè, of wat een concertgebouw doet, of wat een museum doet, dat het ervaren van cultuur eigenlijk net zo wezenlijk kan zijn voor grote groepen in de samenleving als het ervaren van metafysische, religieuze, bovenzinnelijke andere ervaringen. En ik wil daar ook geen afbreuk aan doen, aan die laatste categorie, maar ik wil eigenlijk wel trachten te verkennen en ook wel duidelijk te maken, waarom is nou mijn zingeving minder dan een andere? Ja, het is een beetje in de geest van de pastafaris. Nee, dat is het ook weer niet, vind ik. Oh. Want dat is het bespotten van andere geloven en het een beetje misgunnen van dat die een bepaalde functie hebben in de samenleving. Maar vorm is anders, maar hun ideologie is wel degelijk van, hè, we willen eigenlijk allemaal gelijke rechten. Dus aantonen dat de rechten van sommigen misschien iets serieus worden genomen dan die van anderen. Ja, dat is aspecten misschien van. Maar ik heb dat ook wel een beetje altijd ervaren als de spot drijven met. En overigens, dat mag ook gewoon in een samenleving. Je mag ook de spot drijven met religies. Maar gelukkig. Maar gelukkig ga ik er ook niet over. Maar ik ga nu een keer heel politiek praten. Maar lastig, hè, dominee zijn. Maar het feit, zeg maar, dat het is geen, in die zin geen grap. Het is gewoon zo dat ik ervaar zelf, laat ik het even bij mezelf houden, maar ik ken echt heel veel mensen voor wie dat ook opgaat, voor wie zoiets als vrijheid en democratie misschien wel wezenlijker of betekenisvoller zijn dan het opperwezen. En ik denk ook dat het samenkomen bij elkaar ook soms troost geeft. Ik denk dat na 2 jaar niet bij elkaar mogen komen, of nauwelijks, steeds meer mensen merken dat met je kinderen naar het museum gaan een betekenisvol moment is gewoon. Ja. En wat is betekenis geven? En wat is troostputten uit? En ik wil dus nadrukkelijk ook niet een van. We hebben niet. We gaan nu niet met allerlei paraphernalia door de zaal van de balie stappen. Hè, om een. Nee, we hebben vanavond gewoon 3 comedians die optreden. En dat doen we vaker als we open mogen zijn. Maar dit geeft troost. Ik denk dat het voor die comedians zelf trouwens ook enorm troostrijk is. Ik wil daartoe. Ja, graag. Kom kijken. Het wordt echt leuk. 8:30. Nou, wie weet. Burgemeester Halsma van jouw stad, Amsterdam, die schreef samen met haar collega's een open brief in de Volkskrant, waarbij ze opriep tot een fundamentele herziening van het coronabeleid en vertelde daar ook over bij Op1. Ik vind dat wij als burgemeesters niet moeten helpen om de chaos verder te vergroten. Dus wij hebben de regels die uit Den Haag komen gewoon te handhaven. Maar er zit natuurlijk gewoon een ander probleem achter. En dat is dat de regels eigenlijk niet meer geloofd worden. Ik handhaaf ze en ik voer ze uit, ben daartoe verplicht, zal dat ook doen. Maar voor mij is het ook heel ingewikkeld om in mijn eigen stad uit te leggen dat je wel naar de IKEA kan, daar kun je met de auto naartoe parkeren enzovoort en dan in de rij, maar dat je niet naar het Rijksmuseum mag. Ja, hoe heb je die brief gelezen? Ja, die brief kreeg ik van tevoren al te zien. De balie komt erin voor in de inleiding. En Diederik Ebbingen en de balie komen erin voor als voorbeeld. Mm-hmm. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik was het aan het lezen en letterlijk schoten eigenlijk de tranen me in de ogen. Dat had ik niet zo verwacht van mezelf eigenlijk. Maar ik vind het een hele goede brief. Ik vind ook de toon erg goed. Ik vind het ook heel roerend, want toen scrolde ik door en toen zag ik dus al die burgemeesters daaronder staan. En ik moet je wel zeggen dat na 2 jaar, de balie had 120 man in dienst en toen 60. We hebben mensen ontslagen. De ellende die ik gezien heb en meegemaakt, vooral van anderen en vooral van jongeren, dat ik dacht, jeetje, eindelijk de burgemeesters, ook het openbaar bestuur, onze burgemeesters, onze staat, die zich echt zorgen gaan maken over ons, over de cultuur die nog steeds dicht is. We hebben nu een culturele lockdown. Maar als je de ellende van kinderen ziet, als je dat Trimbos Instituut rapport ziet, waar 50% van de jongeren aangeeft, dat is onder 26.000 jongeren, dat ze zichzelf depressief noemen. En een kwart denkt regelmatig aan zelfmoord. Maar jongens, ik bedoel, erbarmen zou ik als voorganger van de balie willen zeggen. Ja, mededogen. En dat die En dat die burgemeester uiteindelijk schrijven, het was voor mij echt de tranen schoot hem in de ogen. Omdat het gezien wordt. Dan, ja, dat het gezien wordt. En dat de burgemeesters ook zeggen, jongens, dit kan niet meer. En daar stond een hele mooie zin in, die typisch Halsmaiaans is, vind ik eigenlijk. Dat je weerstand moet bieden aan de repressieve verleiding. Ja. En dat is natuurlijk, de staat heeft nu een middel in handen en die proberen maar meer en meer dat naleven af te dwingen, op te leggen. Maar daar zit een einde aan. Daar zit gewoon een einde aan. En ik vind die term, vind ik hele, ja, een angstaanjagende term, ook een hele goede term. De repressieve verleiding, hou ermee op. Ja, ben je zelf bang voor de repressieve verleiding vanavond van handhavers? Nou, als de stad Amsterdam en dus de burgemeester Halsema en de driehoek vinden dat zij dat moeten doen, omdat dan ik vind dat wij ons in Nederland aan de wet moeten houden. Dus dan respecteer ik dat. Ik ben er een beetje bang voor, ja. Ik zou het jammer vinden en ik zou ook wel daarna wel willen weten op welke gronden ze het ons dan onmogelijk maken. Dus ik ga daarna dan wel aan de rechter vragen of dat kan. Ja. Maar ik vind het geen goede zaak dat je ook, dat je met elkaar niet tracht om je aan de wet te houden. Ja, en dat zei ze ook goed in de brief, hè, samen met Paul Desplat overigens, de burgemeester van Breda, geformuleerd. Dat het ook natuurlijk een beetje de gekheid, alle gekheid op stokjes, dat er nu allerlei juristen overuren draaien om te kijken wat er nou wel precies wel en niet binnen de wet valt. Terwijl we eigenlijk natuurlijk, dat is de discussie uiteindelijk helemaal niet. Nee, dat zou. En ik denk er zit natuurlijk ook een ander aspect in. Als de bevolking echt niet meer de regelgeving kan volgen of gelooft of begrijpt, als je dus hem niet internaliseert en hem graag doet, dan kan je natuurlijk als staat echt, dan zit er een eind aan de repressiviteit nogmaals, hè, die je in handen hebt. Ja. Of die in handen wil hebben. En dat respecteer ik ook erg van die brief, dat de burgemeesters dat niet willen. Ja. En als je ook nagaat hoe er opgetreden is de laatste maanden en jaren tegen mensen, nou dat ook daar kan je natuurlijk wel zorgen om maken. We hebben een nieuwe staatssecretaris van media en cultuur, Gunay Uslu. Wat vind je ervan tot nu toe? Nou, heel stil. Kijk, iemand zit er net. Laten we hopen dat we positieve dingen kunnen verwachten van de staatssecretaris. Eén coole tweet over hou je aan de regels vind ik weinig. Na 2 jaar echte ellende vind ik weinig empathisch. Ik hoorde er wel als de kippen erbij om de misstanden bij Talpa van ruim van commentaar te voorzien. Ik vind dat ze daar groot gelijk in heeft. Dat is ook haar portefeuille media. En daar heeft ze groot gelijk. Ik zou toch ook echt wel hopen dat we nou iets gaan horen van de boven ons gestelden. Ze heeft gezegd, de cultuur staat echt nu vooraan in de rij en ik doe er alles aan. Ja, ik hoop het. Ik vind niet hoopgevend dat dit kabinet dus geen minister van cultuur heeft, maar staatssecretaris. Dat wijst niet op urgentie. Mm-hmm. We hadden een minister van Engelshoven. En dat scheelt hoor, dat in de Trevenzaal. De staatssecretaris vergaderen niet mee in de Trevenzaal. Dus dat is niet zo hoopgevend als je naar de samenstelling van dit kabinet kijkt. Maar ik heb alle vertrouwen in mevrouw Uslu, die wel degelijk op de hoogte is van cultuur. En dat vind ik een hele grote winst. Dat je iemand hebt die in ieder geval weet wat er speelt in de cultuur. Ja. Hoe belangrijk is deze dag? We zijn allemaal in afwachting van het OMT-advies en wat er dan vervolgens mee gedaan wordt. En dat kan nog wel eens heel bepalend zijn voor de komende maanden. Ja, dat is ook weer zoiets. Hè, dat ze Kuipers weer minister gemaakt hebben die dit beleid 2 jaar vormgegeven heeft. En mede vormgegeven heeft. Die gaat er natuurlijk niet zo snel van afwijken. Ik maak me daar echt zorgen om. Maar ik maak me ook echt wel zorgen om het feit dat je dus alle grote steden, de burgemeesters, een brandbrief aan het kabinet sturen. Het is echt, als je de formulering van die brief ziet, dat is echt de allerhoogste urgentie. En er gewoon niet gereageerd wordt uit het kabinet. Er wordt min of meer zo'n beetje nebenbij gezegd van, nou, wacht maar lekker tot dinsdag. Nou ja, dan begrijpen ze toch, denk ik, niet hoe de nood, hoe het water aan de lippen staat van erg veel mensen. Psychisch en fysiek en financieel. Ja, ja. Is het eigenlijk, Marjan Lammers, je bent ook opnameleider. Films kunnen in sommige gevallen wel doorgaan als er bepaalde maatregelen worden nageleefd. Of ligt de sector ook nog een beetje op zijn gat? Nee, wij hadden al heel snel een audiovisueel protocol waar we ons natuurlijk ook aan moeten houden. En dat betekent heel veel testen. Mm-hmm. Dus ik denk dat ik inmiddels echt eelt in mijn neus heb. Je voelt niks meer? Nee, ik voel helemaal niks meer. Nee. En was dat van het snuiven op de film? Ja, nu is het al een test. Nee, maar wij worden elke dag getest als we aan het filmen zijn. En ook ervoor natuurlijk. Ja. Juist omdat men denkt dat het dan met zoveel mensen bovenop elkaar zijn wij ook daar heel correct in en heel netjes. Ja. En als wij afspreken met elkaar, we draaien met mondkapjes, gebeurt dat ook. Ben je jaloers, Jury? Want je denkt natuurlijk, ja, hallo, wij zijn ook heel netjes en we willen dat ook. Ja, ja, ik ben niet zo heel erg jaloers. Ik gun het echt iedereen van harte. Precies, niet jaloers als in afgunstig, maar ja, wel. Maar ik vind wel vreemd dat de culturele sector, musea en theaters zich ontzettend hebben laten zien als dat het daar de besmettingen echt niet gebeuren. Het bleek de veiligste plek te zijn om in theater, bioscoop of museum te zitten. Gewoon statistisch. Dat is overheidsinformatie. Dus ja, dat vind ik dan toch wat Kafka-esk echt aan het worden. Je kan beter in de bioscoop zitten dan waar dan ook, in welke supermarkt. Dan heb je minder kans om het op te lopen. Word jij gek als de maatregelen nog worden verlengd? Nou, ik ben al lang gek. Ja. Al jaren misschien ook wel. Maar ik merk ook dat het bij erg veel mensen gewoon niet meer kan. Ja. Dat het psychisch schade oplevert. En overigens bij mij, ja, ik heb die tent te leiden en dat doe ik ook allemaal wel. En ik heb er ontzettend plezier in. Maar mooie dienst vanavond. Ik kan me het ook niet meer voorstellen. Het bleek dat de forecast voor kerst gewoon totaal nergens op gestoeld was. Het aantal mensen in ziekenhuizen is veel lager dan het beste scenario wat ze konden schetsen. Ja. Kan die modelleur een keer vervangen worden? Ik bedoel, die man heeft het iedere keer fout. Ook Florian, can we get an amen? Letterlijk op de persconferentie werd ook gevraagd van wat is nou het verschil tussen een dagje naar IKEA en een dagje naar Naturalis. Ja. En nou ja, als onderzoeker daar weet ik hoe tragisch het is om dat museum zo leeg te zien. Ja, moet ik wel zeggen dat ons nieuwe gebouw er heel kathedralisch uitziet. Ja, dus wie weet kan ik er nog een balletje op gooien. We worden allemaal kerken. Dank voorgang Jury Albrecht van het Levensbeschouwelijk Genootschap, de Gemeenschap der Reden. Ook wel bekend als het Amsterdamse debatcentrum De Bali. Dan even voor de opletterende luisteraar. Er is natuurlijk nog geen Braziliaanse muziek voorbij gekomen. Dat doen wij elke week. Maar er is hier hoor, Águas de Março. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, é o nó da madeira. Matita Pereira é madeira de vento, da ribanceira é um mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comeira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a mastradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, é uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto, é um pino, pingando, é uma conta, é um conto, é um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um resto de mato, na luz da manhã, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Cobra é um pau, é João, é José, é um espinho, na mão, é um corte, no pé, são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto, de toco, é um pouco, sozinho, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terçã, são as águas de março, fechando o verão, promessa de vida no teu coração. Pau, pedra, vinho, peixe, coco, ovo, vinho, água, hidro, ida, ol, ponte, corte, aço, sol, são as águas de março, fechando. fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Badaba, bazi baziza, zazaziza, bazana mienha, anandede, bazanede. Is Regina en Antonio Carlos Jobim met Aguas de Março. Heerlijk vind ik dat, Braziliaans muziek. Wat jij ook, Jan, ook Florian? Ja, klonk goed. Klonk goed? Nou, bedankt voor deze recensie. goed, Auke, je bent hier elke week. Je hebt elke week wat mee wat toch een beetje in ieder geval jouw bewondering verdient. En door de manier waarop jij het vertelt ook uiteindelijk onze bewondering. Vorige week hadden we de maanvis. Ja. Laten we beginnen. Wat speelde deze week een beetje in het biologennieuws? Nieuws uit de natuur. Iets wat mij dus heel erg dwars zat, was een reportage van RTV Utrecht. Die werd opgepikt door de NOS. En het ging over bevers. En wel dat bevers... het verhaal was, bevers hadden geknaagd aan bomen. Laten we even luisteren. Al 2 maanden lang knagen de bevers flink aan de bomen op het landgoed van Kasteel Amerongen. Inmiddels zijn al 12 bomen aangetast. Ze hebben op een of andere manier een enorme voorkeur voor beukenschors. Nou, dat heeft nu eigenlijk hier wel desastreuze gevolgen. Ja, ontzettende beverbleming, hè, dit. Wat is het toch met die beesten? Ja, nou, maar letterlijk werd dus gezegd van, hè, het zijn fascinerende beesten, maar kom hier niet de vandaal uithangen. Nou, en dat schoot bij mij als bioloog in het verkeerde keelgat. En ik had getwitterd van, nou, hoe hypocriet is het dat wij als mensen dan dieren eigenlijk, hè, vandalen van de natuur noemen. Terwijl, kijk wat wij met de natuur doen. Ja. En überhaupt dus dat tegenwoordige, corona is in het nieuws. En verder dus kennelijk, ja, bevers knagen aan bomen. Dat is nu een nieuwsbericht waard. Nou, neem het op voor de bever. Wat zou de bever hierop zeggen? Nou ja, nee, allereerst uitzoomend. Bevers zijn super bijzondere dieren. En ze zijn uitgestorven geweest in Nederland. 150 jaar hadden we geen bevers hier. Nu zijn ze terug. Ze doen het goed. Ze verspreiden zich. Ga even een beetje van iets naar deze kant toe, ja. Oh, ja, ze verspreiden zich door het land. En dus ik vind het doodzonde dat we dan nu een bever neerzetten als een probleemsoort. Terwijl het eigenlijk een hele verrijking is van de natuur. Ik zag het jou net ook even doen, Rens. Je had het over beverschade. Ja. Maar ik heb hier een mooi boomstammetje mee met sporen van de bever. Ja. Dus om het als schade te bestempelen vind ik dan net weer jammer. Maar hier zie je dus een boomstam met heel mooi dus echt die sporen. Dat je echt ziet dat hij daaraan heeft zitten knagen. Ja, schade. Nee. Zonder van die boomstam. Nee. Maar ik vind snap het wat prachtig om te zien. Ja. En deze heb ik ooit in Frankrijk verzameld. In Nederland kan je ze ook genoeg vinden, hoor. Ja, maar als jij nou je eigen huis had gebouwd van hout en die bevers gingen, dan vond jij dat toch ook schade? Ja, maar goed, dat is op zich. Hè? En ook bij deze casus, het was niet dat ze het kasteel Amerongen omknaagden. Het was puur dat ook een paar bomen langs het water. Ze doen alleen levend hout, dus je huisje hoef je niet bang voor te zijn. Oh. Daarom, en er zijn dus heel veel manieren. Ik ken Juri Albrecht, weet ook wel, alle markten thuis. Er zijn heel veel manieren om bevers een beetje de goede kant op te duwen. Hè? Dus als je een paar echt historisch oude mooie bomen hebt, dan heb je dus bijvoorbeeld een soort antifraatgel die je op zo'n boom kan smeren. Echt? Het is een beetje wat je ook hebt als je heel veel op je nagels bijt. Hè? Dan kan je ook een soort nagellak doen. Ja. Wat je verder niet ziet, maar als je dan op zo'n nagel bijt, heb je een hele vieze smaak in je mond om het af te leren. En datzelfde heb je dus voor bevers. Dat vind ik hilarisch. Ja, dat zou ik op een zak chips moeten smeren s'avonds. je hebt nog iets bij je, een meerkoet zie ik. Zeker. De meerkoet. Ja, nou, ik ben natuurlijk een beetje de meerkoetman. Ik doe onderzoek naar meerkoeten. En vooral dan naar het plastic in hun nesten. Daar ga ik het nu niet over hebben, maar ik ga het hebben over hun wintergedrag. Want vaak denken mensen in de winter, gebeurt er niet zoveel in de natuur. Is zeker niet waar. En elke week kom ik dus hier iets vertellen over wat er gebeurt in de winter. En meerkoeten zijn heel interessant in de winter, omdat het eigenlijk 's winters een hele andere vogel is dan de rest van het jaar. Oh. Meerkoeten ken je misschien als vrij agressieve vogels. Zo'n meerkoet hoeft maar de snavel over het territorium van een andere meerkoet te steken. Of er wordt met nog een partij gevochten. En zeker in het voorjaar, tot bloedens toe, zie je ze gewoon elkaar afmaken. Echte predators. Dat vechten, dat kan je bijna vergelijken met de leeuwen op een safari. Ja, ja. Het is echt, ze slaan met die klauwen op elkaar in. Ja. En regelmatig echt tot de dood aan toe. Dus dat zijn pittige gevechten. Ja. Er zijn mensen voor wie deze geluiden traumatisch zouden kunnen overkomen. Oh, absoluut. Ja. Ja, ik krijg regelmatig via Instagram paniekberichten van mensen van, holy shit, wat gebeurt hier in de gracht voor mijn huis? En dan zeg je, jongens, dit hoort erbij, dit is normaal. Maar in de winter, compleet andere vogel. En dus op het IJsselmeer of het Markermeer heb je dus nu in de winter groepen van vele duizenden meerkoeten die ineens hutje-mutje naast elkaar daar aan het dobberen zijn als beste vrienden. elkaar alles gunnen, lekker samen overwinteren, zij aan zij. Hoe kan dat? Nou, en dat is dus een hele omslag. In het voorjaar dan gaan ze bezig met, ik moet een nest maken, ik moet een territorium verdedigen. En dan schieten ze echt in een soort vechtmodus. Maar ja, in de winter, jongens, dan is er geen stress van een nest en een plekje verdedigen. Dan zijn ze nog helemaal niet bezig met, wat is de beste plek van de gracht die ik moet verdedigen. Dan zijn ze gewoon aan het overwinteren. En dat gaat gewoon lekker in groepen. Dan is er genoeg eten, dan hebben ze geen zorgen. En dan ineens zijn ze allemans vriend. Oh, mooi. Maar, ja. En dan is het ook nog dat het dan lekker warm is als je met z'n allen een beetje tegen elkaar aan zit? Of ja, is dat als pinguïns bedoel je echt de warmte opzoekend? Dat weet ik dan weer niet. Dat lijkt me niet. Nee. Maar ze gaan gewoon naar plekken waar veel eten is. Ja, en dan als er goed veel eten is, dan zijn er verder eigenlijk geen zorgen. En het spannende van dit moment is dus, je ziet nog dus die wintergroepen. Dus regelmatig krijg ik dus appjes en foto's van mensen van, kijk eens hier. En dan zie je echt een soort zee van zwart. En dat is dan gewoon, ja, geen golfjes, maar gewoon alleen maar meerkoeten die tegen elkaar aandobberen. Ja, ja. Of in groepjes met van 20 naast het fietspad of dergelijk. Dat zijn typische winterformaties, wintergroepjes. Aan de andere kant heb ik dus afgelopen dagen ook al de eerste gevechten weer gezien. Ah. Dus ze beginnen alweer een beetje die knop om te zetten van, nou, ik moet februari, maart moet ik wel een nest hebben. Waar zou ik die willen maken? En wat is de beste plek daarvoor? Dat is toch heel bijzonder. Zijn er meer dieren waarbij het jaargetij of de temperatuur zo bepalend is voor een stemming? Ik heb dit nog nooit gehoord. Zijn er mensen voor wie dit ook geldt? Ik denk bij menige mensen is Jury, het ook. Jury, ben jij bij koude temperaturen agressiever of vredelievender? Nee. Ik geloof, ik ben niet zo beïnvloed door het weer. Maar er zijn natuurlijk wel mensen die dat echt wel hebben. Ook ja. Per dag wisselen en zo, als het weer slecht of goed is. Als het bloed heet is dat je een beetje chagrijnig wordt van de hitte. Maar... Ja, heerlijk warm, lekker. Ja? Elke uitzending van Ik Vertrek, dat is gewoon een gezin die zegt, ja, ik trok het niet meer, dat weer. Ja, dat ik moet waar, naar Frankrijk. Maar Jan, wat is voor jou de slechtste temperatuur? Waarom ben jij op je worst? Nou, al heel snel hoor. Oh, heel snel, oké. Okay. Ja, moet gewoon precies 21,5 graden zijn, anders dan is het hommelus. Dat is wel heel fijn, ja. Dat is wel heel fijn, oké. Okay. Nou, wat mooi. Ik zit hier ook, jij zit ook geboeid te luisteren, hè, Marjan? Ja. Ja, en vooral dat verhaal over het plastic in die nesten. Er is een heel mooi fotoboek over de nestjes die allemaal gebouwd zijn door meerkoeten, die helemaal van plastic uit de grachten zijn. Ken je dat boek? Ik denk dat het boek van Sema bedoel je dan? Nou, ik weet niet hoe het heet, maar het is een fotoboek. Ja, nee, ik weet welk je bedoelt. Dat is van een kunstenares. Ja, klopt. Ja, en dat is wel een heel mooi verhaal. Een heel gaaf boek. Je hebt nog 30 seconden. Heel goed. Doe je best. Dat is een kunstenares en die had een meerkoet. En zij gaf dingen die voor haar waardevol zijn aan de meerkoet. En die maakte daar een nest van. Zij wonen op een boot of niet? Maar dat nest bestond dus uit haar oude bankpas. Uit haar trouwfoto's. En dat was eigenlijk, dat nest van die meerkoet was ook een soort nest van haar leven. En dat was een heel bijzonder project. Wat mooi. Ja. Nou, we hebben van alles geleerd over de meerkoet. Dankjewel, Florian. Dankjewel, Jury Albrecht. Dankjewel, Marjan Lammers. En u dank voor het luisteren. Zometeen één vandaag. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Ik zie een film, hoor. Dr. Keldrenko. Ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker, want het is echt smullen als je dat zo volgt. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Eigenlijk gedogen we daar nu een soort burgerlijke ongehoorzaamheid ook. Jort Kelder fileert het heigerige nieuws met doktoren en professoren. Ik hou van een gebbetje, meneer Kelder, maar nee, ik doe daar niet Dokter aan mee. Dr. Kelder, hè? Beetje op je woorden. Mijn excuses. De wetenschap aan tafel in Dr. Keldrenko. Ten slotte, laatste toezegging. Komt er nooit meer een lockdown? Morgenmiddag van 1 tot 2. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hi, bezorg je ook pakketten in de binnenstad? Ja, er wonen ook mensen. En de milieuzones dan? Ja, dat is lastig, ja. Met een elektrische Opel bedrijfswagen zijn die laatste kilometers geen probleem meer. En van elk model hebben we nu een 100% elektrische variant. Zo ben je overal welkom. Opel gaat ervoor. Heel Holland elektrisch. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Het vroegboekseizoen is geopend. De mooiste bestemmingen. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. De beste deals. Boek je bij. Prijsvrij vakanties.